Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Kasım Pazartesi. Yıl 2024, ay 11, gün 316, Kasım 4. 1446 Hicri, Cemaziyel Evvel 9, 1440 Rumi, Ekim 29. Mevsimsiz sıcaklar, pastırma yazı. Günün malumatı, Dünya Çocuk Kitapları Haftası. Her yıl Kasım ayının ikinci pazartesinden itibaren bir hafta boyunca düzenlenmektedir. Dünya Çocuk Kitapları Haftası ilk defa 1919 yılında dünyada, 1946 yılından bu yana da Türkiye'de uygulanmaya başlanmıştır. Günün tarihi. 193 yıl önce bugün, yani 11 Kasım 1831'de ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekai yayınlanmaya başlamıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası ve internet yayınımız, radyomuz başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, The Doors grubuyla açtık. Hello, I love you. Won't you tell me your name? Merhaba. Seni seviyorum, adını söylemeyecek misin diye başlayan ünlü şarkısını seçtik. Bu gün boyunca ve bu hafta boyunca da aslında merhaba şarkılarını günaydın şarkılarıyla, günaydın şarkılarıyla devam karışık devam etmeyi de planlıyoruz. Öyle bir durumumuz var. Durumu özetlemek son derece kolay olmayacak. Özdeş büyük çalışmalar yaptı bu yayında bulunmadığımız sürece. Epey olay oldu dünyada. Neler neler, evet. Oldu. Biraz onları özetlemeye çalışarak başlayacağız ama öncelikle bir şey yapalım. Her zaman pazartesileri yapmakta olduğumuz Metis Ajanda'nın 2024 ajandasının çanak çömlek patladısından bir alıntı yapalım. Dijital sömürü üzerine James Bridle'ın bir yazısından bir bölüm okuyacağız. Şöyle diyor: ağ teknolojilerinin olgunlaşması insanların fail statüsünü güçlendirerek hiç bu kadar canlı bir şekilde ve bu kadar farklı sesin katılımıyla konuşulmayan kimlik ve cinsellik formlarına alan açarak birçok insana daha önce hiç imkan bulamadığı biçimlerde kendini gerçekleştirme, ifade etme fırsatını sunar. Ancak, burada bir ancak var, milyonlarca çocuk ve yetişkinin saatler, günler, haftalar, aylar ve yıllar boyunca oyun oynadığı, eylemleriyle en hassas arzularını yağmacı algoritmalara açık ettiği günümüzde, bu eğilimin boğucu bir şiddet ve yıkım sarmalını beraberinde getirdiği görülüyor diye dünyanın, çağdaş dünyanın bir tanımını yapmış James Bridle. Yeni Karanlık Çağ adlı eserinde bir cümle daha ilave edeyim. Dijital sömürü bölümünden. Bu şiddete eşlik eden şey sömürünün dillendirilmeyen boyutudur. Çocukları sömürüye açık hale getiren şey çocuk olmaları değil, güçsüz olmalarıdır. Serbest piyasaya dayalı, doymak bilmeyen, kontrolsüz kapitalizmin en beter yönlerinin kodlandığı YouTube algoritmaları gibi otomatik ödül sistemleri karlarını koruyabilmek için sömürüye gerek duyarlar. Tüm sistemi çökertmeden denetim kurmak mümkün değildir. Sömürü kurduğunuz sistemlerin içine kodlanmıştır diye devam eden oldukça önemli bir analiz var. Gerisini Yeni Karanlık Çağ kitabından ya da işte bu Çanak Çömlek Patladı Metis Ajandası'ndan okumanız mümkün. İşin ilginç tarafı, daha bugün çıkan, Guardian'da çıkan Carol Caldwell adlı ünlü gazetecinin, önemli, dünyanın en önemli gazetecilerinden birinin yazısı da tam da bu nokta üzerinde işte denk düştü. Yani yeni bir çağ açıldı. Evet. Amerika'nın teknik biraderleri şimdi asıl işlerini iktidar koridorlarına taşıdılar ve durumu ele geçiriyorlar diyor Carol Caldwell'dir. Brexit meselesini de ilk dünyada ele alan, Britanya'da büyük yüksek teknoloji devlerinin Avrupa'yı çıkarmaz, şeyden Britanya'yı önce Avrupa'dan çıkartma projesini ortaya çıkaran kişiydi Carol Caldwell'dir. Şimdi de diyor ki büyük bozucunun, great disruptor dedikleri büyük oyun bozucunun ilk dönemi, yani onunla başlayan dönem kapandı. Şimdi yeni çıkan elite kulak verelim diye son derece önemli noktaları işaret eden ve enformasyon, haberleşme, iletişim kaosuna ayrıntılı bir şekilde değinen bir yazısı var. 8 senede hazırlamış yazısını. En azından benim bunu fark etmem ve bunun üzerinde düşünüp size iletebilmem için 8 sene geçti diyor. Tavsiye ederim yani. Korkun diyor, yeni çıkmakta olan elitten ve özellikle de dijital elitten bahsediyor tabii. Korkalım, evet. Tabii ama yeterli değil herhalde bu duygu. Yok, mücadeleyi evet. De kuvvetle öneriyor. Tabii başka çaremiz de yok diyor. Evet, Rebecca Solnit de Guardian'da hemen Trump'ın seçilmesinin öncesindeydi galiba. Benzer bir yazı kaleme almıştı. O da özellikle umut ve eylem üzerine son yıllarda kitaplar ve yazılar yazıyordu. Evet, aynen. Bir de gene Guardian'da çıkan bir çok önemli yazı vardı 7 Kasım'da. Trump gezegene, yeryüzü gezegenine savaş ilan etti. Savaş ilan edeceğini ant içti diyor. Savaş ilan edeceğine ant içti. Halbuki barış getireceğim diyordu. Evet, bir yandan barış getireceğim diyordu. Ve yani çok ciddi bir şey, seçildikten sonra yazdığı yazıda çok ciddi bir durumla karşı karşıya bütün insanlık, bütün dünya, aslında canlılar alemi diyor. Ve bir tek şey var durduracak, yolunu şey yapacak. Tek yol devrim. Aynen öyle diyor. Evet. Ben de başka bir seçenek giderek azalıyor zaten. Evet, kesin olarak. Yani bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de en azından solda, daha sosyalist solda duran birçok isim Trump ne kadar kazanmış olursa olsun yeni bir mücadele dalgasının Amerika'da başlayacağından, yani en azından başlamak durumunda olduğundan bahsediyorlardı onlar da. Evet, iklim adaleti aktivistleri son yaptıkları Trump karşıtı gösteride de açtıkları pankartlarda, şimdi burada söyleyemeyeceğim bir kelimeyi de telaffuz ediyorlardı. F ile başlıyor. F-word diyorlar ya. Fight. Diyorlar. Evet, böyle yani Trump'ın aslında diyor yani öldürücü darbeyi hayatın ta kendisine öldürücü darbeyi vurması mümkün. Yani o yapacak ama ekosidi bütünüyle bir ekonomik soykırımı yani çevre soykırımını daha doğrusu ekoloji soykırımını ekonomik sistem olarak getiren kendisi değil, o onun sadece tecessüm etmiş, cisimleşmiş hali diyor Trump için. Çok önemli bir yazı var böyle. Ve işte öğrenciler de gençler de Trump'ın üzerine karşı çıkmak ve onun üzerine yürümek için öyle sakin kalacak değiliz diyorlar. Ya evet, Trump bir yandan COP zirvesi başlıyor bir yandan ama bence sizin ta 1995'te açtığınız gibi kainatın en önemli haberiyle belki başlamak lazım. Evet. Apaçık Radyo yayınına başladı. 16 Ekim günü saat 13'te Açık Radyo susmuştu. Ben sizden bu sefer görevi devraldım, bir hesaplama yaptım. Tam 25 gün 19 saat ya da toplamda 619 saat boyunca. Kaç dakika? Onu hesaplamadım, evet. Eksik bıraktım. Eksik bıraktım. 619 saattir yayında değildik ama yaklaşık 15 dakika önce tekrar açılmış olduk. Evet, bu önemli haberi tekrar edelim. Şimdi bugünkü programımız bu açılış dolayısıyla biraz farklı olacak. Her zamanki Açık Gazete'den biraz ufak tefek farklılıklar gösterecek. Evet, mesela 1995 ile farkından hemen bahsedelim. Aslında o zaman da Kasım ayında siz Cem Madra ile birlikte açıyordunuz. Evet, Açık Radyo'nun kurucularından birisi Cem Madra. Kainatın en önemli haberi Açık Radyo açıldı, yayınla hayatına başladı dediğinizde Cem Madra ise kayak mevsimi de açıldı diyordu. Ama şu anda haberlerde bu yok. Bunun nedenini de konuşuruz şimdi iklim değişimi üzerinden. Beni büyük bir şaşkınlığa gark eden ne mevsimi diye sordu. Kayak mevsimi diyor işte. O da kainatın en önemli haberi. Bu şekilde kendimizle de dalga geçme fırsatını bulacağımızı ilk defa Cem Madra'dan da öğrenmiş olduk. Bugüne kadar da sürdürmeye çalıştık vallahi. Bilmiyorum arkadaşlar ne diyecek. Neyse, özel programımızda tabii ki klasik şeylerimiz var, program köşelerimiz var ama kısa olacaklar. Evet. Bir önemli söyleşimiz olacak. Ah evet. Onu da hemen söyleyelim. Saat 8:30'dan sonra yapacağız değil mi? Evet. Evet. İlk yarım saatten sonra ikinci, biz blok diye kendi aramızda kullanacağım ama ikinci yarım saatte bu yayının Greta Thunberg'le yaptığımız özel söyleşiye yer veriyor olacağız. Çünkü bir sürpriz yaptı kendisi. Tesadüfen aslında İstanbul ziyaretindeydi. COP29 yolunda arkadaşı ile birlikte trenle böyle Avrupa'yı aşmış Gürcistan'a doğru giderken İstanbul'a da uğradı ve başta Atlas Sarrafoğlu olmak üzere Türkiye'deki iklim aktivistleri Greta'nın kolundan tutup aslında radyoya getirmiş oldular. Bize de sürpriz oldu. Gelmişken biz de tabii ki kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Ama gayet iyi, olumlu ve verimli. 4 saate yakın bir sohbet kaldı. Ettik sohbetimiz tabii. Oldu. Ama tabii ki söyleşimiz sadece 10 dakika. Evet, ama Greta'nın zaten kişisel özelliklerinden biri olarak sayabiliriz Greta Thunberg'in kendi evet. söyleyişiyle, İsveççe evet. söyleyişiyle. O da çünkü Türkiye diyor. Türkiye demiyor. Evet. Biz de öyle söyleyecek olursak esas itibariyle çok kısa ve özlü konuşuyor her zaman ve çok sıkı konuşuyor. Evet. Evet, onu da yapacağız. Onunla, diğer günü haftanın karikatürleri programımızda yeni kitabı da yayınlanmış olan İzel Rosenthal'a fazla söz hakkı tanımayacağız. Onunla da kısa bir süre. Kısa evet. bir söyleşi yapacağız. Ondan sonra da kendi Açık Radyo'nun meselelerini, açılış meselelerini konuşup hayatı da özetleyeceğiz. Hı hı. Ama şimdi bir de tabii saat 10 ile 10.30 arasında da bir açılış gerçek demeyeyim ama çok önem verdim. Öncelikli açılışımızı bütün radyonun çalışanları, personeli, evet. programcılarından da bazılarıyla beraber bir açılış yarım saatlik yapacağız. Belki bir de dinleyicimizin katkısı olabilir. Bilmiyoruz onu şimdi. Evet, heyecanlıyız. 25 gün 19 saat sonra geri döndük. Apaçık olarak hem de. 25 gün 19 saat 16 dakika diyelim. Yok, peki, 18 dakika sonra. Dakikaları sayalım peki. Dakikaları sayalım. Peki tarihte bugüne bir bakalım. Olur. 1918 yılında bugün Birinci Dünya Savaşı sona eriyor. 4 yıl süren savaş 1918'de 11. ayın 11. günü saat 11.00'da Batı cephesinde başlayan ateşkes ile sona ermiş. Almanya'daki sosyal demokrat iktidar son derece ağır koşullar altında Versay Anlaşması'nı imzalıyor. Ve onları bu Versay Anlaşması'nı imzalamaya iten temel etken cephedeki kayıplardan çok Rusya'da bir yıl önce gerçekleşen Sovyet devrimi, yani işçi sınıfının iktidara el koyması. Aslında devrim sayesinde Almanya'nın doğu cephesi kapanıyor. Zaten Lenin ve Bolşevikler de bu nedenle Alman ajanı olmakla suçlanmışlar o dönem. Ama bu kez de Almanya içerisinde ve Britanya ile Fransa'da işçiler savaşa ve açlığa karşı eylemler ve kitle grevleri örgütlemeye başlıyorlar. Almanya'da ise işçi hareketi devrimci bir hal alıyor. Sosyal demokratlar da devrimi engellemek için tüm ağır koşullarına rağmen Versay'ı imzalıyor. Ardından da sadece 2 ay sonra Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg gibi savaş karşıtı komünist liderleri öldürerek devrimci hareketi ezmeye girişiyor. Evet, Rosa Luxemburg'u da tamamen sokağın ortasında öldürüp, evet, dipçikle öldürüp hapishaneden çıkartıp, kendi attıkları hapishaneden çıkarıp dipçikle öldürüp, yapmayın ya, hata ediyorsunuz demesine rağmen öldürüp ondan sonra da nehre atıyorlar evet. Berlin'de. 1942'de bugünse Türkiye'de varlık vergisi denen tuhaflığa ilişkin yasa kabul ediliyor. Bu yasaya göre sözde savaş vurguncularına karşı aşırı karlılık ve kara borsacılık bir kereye mahsus olmak üzere vergilendirilecek. Neden bir kere? Belli değil. Ancak vergiye tabi tutulanlar, nedense en başta Yahudiler ve Yahudi dönmesi oldukları iddia edilen Müslümanlar, ama diğer gayrimüslimler de vergiden nasiplerini alıyorlar. Herhangi bir kural ve kaideye bağlı olmadan çok yüksek vergi meblağları tahakkuk ettiriliyor gayrimüslimlere ve bu tanınan sadece 2 haftalık sürede parayı ödeyebilmek için sahip oldukları her şeyi gerçek vurgunculara yok pahasına satmak zorunda kalıyorlar. Bu da yani Nazi Almanyası'nı ve benzeri diktatörlükleri hatırlatan bir durum. Tabii 1942 zaten. Evet, savaş var. Dünya Savaşı var. Naziler henüz ilerlemekte, evet, dünyada. Türkiye'nin de arası oldukça iyi. Oldukça tabii iyi. Krom satışı yapılıyor silah için Türkiye'den. Krom, onlar da Türkiye'ye bir takım destekler veriyor. Neyse, ayrıntılara girmemiz için hiçbir sebep yok. Ve yani bunları zaten daha önce de çeşitli vesilelerle tartışma fırsatı bulduk. Şimdi orada geciken her gün için yüksek bir faiz ödemek zorunda kalıyorlar. Bir de öyle bir durumda, evet, görünmeyen bir tarafı, ödeme güçlüğü içinde olanların akrabalarının da her şeylerine el konuluyor. Tahakkuk ettirilen vergiyi ödeyemeyenlerse Aşkale'de oluşturulan çalışma kamplarına gönderiliyorlar. Ve en az 21 kişi bu kamplarda hayatını kaybetti. Bilinen o, verginin İstanbul'da uygulanmasından sorumlu olan İstanbul defterdarı Faik Ökte'ye göre, ki varlık vergisi faciası diye bir kitabı da, evet, sonradan yazmış ve nedamet, tırnak içinde nedamet getirmiş ve kuvvetle kendi yaptıklarını da, hükümetin yaptıklarını da eleştirmiş birisi. Varlık vergisi kapsamında toplanan 315 milyon Türk lirası verginin 280 milyon lirasını gayrimüslimler ödemiş. Büyük bir miktarını, yani 1/4'ünden fazlasını. Böylece Yahudiler büyük ölçüde mülksüzleştirilmiş, yüklü bir servetle el değiştirerek Türkleşmiş oluyor. Tırnak içinde Yahudilerin de ülkeden göç etmeleri sağlanmıştı. Evet, durumlara uygulanan şeyleri de daha sonra konuşma fırsatı yakında evet. bulacağız. Çünkü onların da 1964'teydi değil mi? 1955'te bir de pogrom var bildiğiniz üzere. 6-7 Eylül. Bir de 64'te daha sonra da, ondan evet, sonra 64 sürgünü var. Sürgünü var. 20 dolar ve 20 kilo eşyayla terk evet. etmek zorunluluğu da. Ve onun da yıl dönümü, 60. yıl dönümü çok yakında gelmek üzere. Onunla ilgili hı hı. programda yapmak imkanı bulacağız. Evet, şimdi gelelim, bir ufak özet geçelim Açık Radyo'nun kapanmasından sonra Apaçık Radyo olarak geldiğimiz bu yayında neler oldu, neler bitti diye. Özellikle de bu Trump meselesi çok ciddi yer tutuyor. Ama biz önce iklim ve çevre konusundaki inanılması güç haberlere şöyle bir kısaca sadece başlık başlık değinebileceğiz aslında. Yani sen iyi bir derleme yaptın. Ben de gözlerim yuvalarından uğrayarak bir kısmını okumaya çalıştım. Yani Akdeniz'deki rekor sıcaklığın hakikaten izahı, yani küresel iklim yıkımının dışında hiçbir izahı yok. Caretta, o Türkiye'nin de en iyi bildiği yaban hayvanlarından karettalar, kaplumbağalar türleri yok oluşa doğru hızla ilerlediğini gösteren rakamlarla doluyuz değil mi? Akdeniz'de korkunç rekorlar kırılıyor, sıcaklık rekorları ve bu mesela pek çok türü ama öncelikle elimizde deniz kaplumbağaların öncelikli olarak tehditte, çünkü türleri tehdit altında evet. zaten olan karettalarla ilgili nedir haber? Bu Muğla'nın İztuzu sahilinde karette karettaları koruma altına alan ve onların işte yumurtalarından çıktığından itibaren takip eden bilim insanlarının açıklaması, 44 bin karette karette yavrusu denizle buluşmuş bu yıl. Bu çok iyi bir sayı diyebiliriz. Ama Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Dekamer Müdürü Profesör Doktor Yakup Kaska son derece önemli bir tespitte de bulunuyor. Ve diyor ki bu yıl Akdeniz'in son 30 yıl içerisindeki en yüksek sıcaklığa erişmesinden dolayı, yani deniz sıcaklıklarının en yüksek sıcaklığa erişmesinden dolayı %90 civarında bu yavrular dişi çıktı diyor. Bunu daha önceki programlarda da sık sık tabii. söylemiştik. Yani sıcaklık değişimleri yumurtalardan çıkan yavruların cinsiyetinde cinsiyetini belirliyor. Sıcaklık arttıkça dişi olan yavrular daha fazla artıyor. Şu anda %90'a varmış dişiler. Erkekler çok kıymete binmiş oluyor tabii bu durumda. Pek yetişemeyebilirler yani. Türü korumak için %10 oranındaki erkek. Yani çok trajik, gerçekten trajedinin ta kendisinden bahsediyoruz ama gülmemek de elde değil. Yani ne yapacak o dişiler, nasıl türleri sürdürme imkanı bulacak bilinmez. Nüfus dengesinin bozulabileceğinden söz etmiş Profesör Yakup Kaska. Ama tabii zaman zaman şundan da bahsediliyor. Bu ilginç bir evrimsel ne derler, bir sorunu gidermeye yönelik aslında durumda ilginç bir şekilde. Yani dişi sayısı arttıkça daha fazla yavrunun ortaya çıkma ihtimali de var. Ama eğer sizin dediğiniz gibi diğer erkek kaplumbağalarda gerektiği şekilde çok yavruları evet, kalacak var. Yani, yapmaları gerekiyor. Yetişemeyebilirler. Şey var, bir de her zaman aklımıza gelen ilginç bir durum daha var. O da Akkuyu Nükleer Santrali'nin soğutma sistemi tamamen Akdeniz'den evet, alınacak evet. Sularla mümkün. Başka türlü bir soğutma imkanı yok ve soğutmadan da nükleer santrallerin çalıştırılabilmesi bile mümkün değil. Yani kesinlikle. Evet. Bu yüksek sıcaklıklarla karettaların türlerinin bile yok olmasına gidebilecek sıcaklığa ulaşınca, rekor sıcaklığa nasıl bu hala ısrar etmesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu konuda ısrar etmesinin ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıkmıyor mu? Bunu kimse konuşmuyor. Evet, maalesef. Böyle bir gerçeklik var. Bu arada Caretta Caretta'lardan açılışı yapmışken geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Zirvesi COP16, o da COP işte Conference of Partners diye İngilizcesi, Birleşmiş Milletler'in bütün zirvelerine, yıllık ya da iki yılda bir yapılan zirvelerine COP deniyor. Biz genelde iklim zirveleri üzerinden biliyoruz COP ismini, ama Biyoçeşitlilik Zirvesi de böyle. Büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Kolombiya'da gerçekleştirilmişti. Müzakereler ilginç bir şekilde uzadı. Kısa bir süre daha doğrusu uzadı. Ancak ilginç bir şey oldu. Bu sefer bu COP zirvesinde, COP 16 zirvesinde uzayan zirvenin ardından pek çok gelişmekte olan ülkenin heyeti uçaklarını kaçırmak uçaklarını kaçırmamak için döndüler, ama zirveyi uzattılar. Dolayısıyla yeter sayıya ulaşılamadı zirvenin sonunda bir anlaşmaya varılması için. Dolayısıyla çok tuhaf bir şekilde sonlandı. Ülkelerin görüşmelere önümüzdeki aylarda Bangkok'ta yapılacak bir ara toplantıda devam edeceği açıklandı. Evet. Bu ilk kez, yani kendi adıma, hani bunu çok yakından tabii önceki COP zirvelerini takip etmedim ama biraz şaşırtıcı bir durum açıkçası yani. Takip etmeye uçağı çalıştım. Kaçırmamak için zirveyi bırakıp gitmek. Birçok kişi bunu Kolombiya'da yapılmış olmasını ve özellikle gelişmekte olan ülkelerden katılanlar için ciddi maliyetler olmasına bağlıyor bu durumu. Evet, yani şeyde de yalnız COP'tan da birkaç kelimeyle bahsedelim, ondan sonra da ilk bloku kapatmak zorunda kalacağız. Çok sayıda, inanılmaz sayıda haber var küresel iklim değişikliğinin aldığı tehlikeli boyutu gösteren, yani haddi hesabı yok bilimsel araştırmalarında, dünyanın en önde gelen şeylerinden. Yılın ve bir kere 2024 yılının yaşanmış en sıcak yıl olması ihtimali, 2023'ün evet. Ardından ikinci defa en sıcak yıl rekorunu kırması %90 bir ihtimal olarak, evet, bilimsel olarak değerlendiriliyor. Bu korkunç bir durum yani, en hafif deyimiyle. Ayrıca da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ki Antonio Guterres her zaman bence en ilginç terimleri bulabilen insanlardan bir tanesi bu durumla ilgili, ve küresel ısınma ya da ısıtma dönemi sona erdi diyor. Şimdi artık küresel haşlanma dönemindeyiz diyor. Bu çok çok ağır bir durum ve boşuna söylemiyor yani. Hakikaten bütün COP zirvelerinin de büyük bir aldatmaca halinde devam ettiğini gösteren en önemli şeylerden bir tanesi de şey değil mi? COP 29 zirvesinin başkanlığını yürütecek olan Elnur Sultanov'un, Sultanov mu Sultanov mu, ikisi evet, de denebilir. Azerbaycan'ın zaten enerji başkan yardımcısı ve COP 29'unda baş yöneticisi kendisi, fosil yakıt anlaşmasını teşvik ederken görüntülenmiş, evet, yani tarihin önemli skandallarından, evet, bir tanesi yani. Bir yan ve hatta şeyi de söylemiş, ebediyen üreteceğiz demiş petrol. Belki doğalgaz için öyle diyor. Belki de sonsuza dek çıkarmaya devam edeceğiz diyor. Sonsuz kaynaklar var demek ki bizim bilmediğimiz. Evet, sonsuz kaynakları var. Sonsuza kadar yani sokar zaten dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerinden bir tanesi. Yani Global Witness bunu yürütmüş. Evet. Açıklamadan bir Hong Konglu enerji şirketi gibi kendini sunmuş. Bayağı filmi filan da var. Bu gerçekten rastlanan en büyük kepazeliklerden, skandallardan bir tanesi. Bugün başlıyor COP. Evet. Ama olacak şey değil. Yani fosil yakıt anlaşmalarını iklim zirvesinde kolaylaştıracağını, evet, söylüyor. Yeni anlaşmaları iklim zirvesi sırasında yapacaklar. Alice harikalar diyarında diyemeyeceğim. Ama aslında Carol Cadwallader öyle diyor. Yani şeylerin işte zengin teknolojik şeylerin Alice'in Rüyalar ve Harikalar Diyarı'ndaki uçuşu diyor. Tam onu gösteren bir şey. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde de büyük bir riyakarlık göze çarpıyor. Evet. Ümit Şahin gidiyor. Gitti daha doğrusu. Bugün orada olacak. Çarşamba günü de Açık Yeşil'de etraflıca neler olup bittiğini bir de oranın gözünden anlatma fırsatı bulacağız. Evet, Greta Thunberg'e de sormuştuk. Kendisi aslında COP yolunda işte birçok ülkeye trenle, uçak kullanmadığı için trenle gidiyor. En son Gürcistan'a gidiyordu ama bize de biraz sonra dinleyeceğiniz söyleşi de COP zirvesine katılmayacağını açıkladı. Hem zaten gidemiyorum çünkü Azerbaycan ilginç bir şekilde COP zirvesi var diye kara sınırlarını kapatmış. Bu da çok tuhaf bir durum. Tam tersi hani gelmeyi teşvik etmesini beklersiniz bir zirveye ev sahipliği yapan ülkenin. Gelmesin insanlar, özellikle delegasyon içerisinde olmayan aktivistler gelmesin diye sınırlarını kapatmış. Ancak uçakla girilebiliyor. Ben de uçak kullanmıyorum ama zaten izin verselerdi de gitmezdim. Hem bir diktatörlük altında, hem işte Karabağ'da etnik temizlik yapmış olan bir devlette, hem de bir petrol devleti aynı zamanda Azerbaycan. Evet, evet. Dolayısıyla oraya gitmeyi zaten düşünmüyordum demiştim. Zaten uçak kullanımı da aslında artık tam bir rezalete dönüşmüş durumda. Taksi olarak çok zengin kesim, elitler resmen dünyanın %1'inden azı ama... Mesela büyük ortalama ülkeler kadar fosil yakıt salımı yapan yani 50 kilometrelik bir mesafeyi özel jet uçaklarıyla yapıyorlar. Mesela bunu da çıkabilecek en büyük rezalet olarak ortaya çıktığını belirtelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. The Beatles'dan dinledik. Neyi dinledik? Hello Goodbye. Hello Goodbye. Açık Gazete. Evet. Hello, goodbye. Yani ben, sen alasmadık diyorsun. Ben merhaba diyorum diye devam ediyor. Çok ilginç bir kontrasta işaret ediyorlar. Biz de merhaba şarkılarımızla devam ediyoruz. Evet. Bu şarkıdan hemen sonra tekrar COP29 gündemiyle dönelim diye biz de arada konuşuyorduk. COP29 yani Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 29. partnerler deniyor değil mi konferansı? Azerbaycan'da taraflar başladı. Konferansı. Evet, taraflar konferansı, doğru. Tam Türkçesi bu şekilde oluyor. İkinci kez bir petrol ülkesinde gerçekleştiriliyor ve üçüncü kez bir diktatörlük altında gerçekleştiriliyor. Mısır'dı ilk, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri olmuştu. Şimdi de Azerbaycan, tabii ki her türlü protesto hakkının yasak olduğu, zaten muhalefetin falan da olmadığı, özgür basının da olmadığı, hatta bizim ilginç bir şekilde radyo ve televizyon üst kuruluyla çok yakın ilişkilere sahip olan bir ülkede gerçekleştiriliyor bu yılki COP29 zirvesi. Evet, ve Fiona Harvey yazıyor ki Guardian'da, yani ben oralarda bakındım diyor, Bakü'de, Azerbaycan başkentinde ne oluyor bitiyor. Yani gece göklerini flaring denen ne Türkçesinin nasıl olduğunu bilmiyorum, petrolün yanmasıyla evet, oluşan evet, alevler ve koku. Yani petrol kokusu sarmış durumda orada diyor. Ağır bir şekilde Bakü'de, ve Trump'ın dönüşü de ağır bir şekilde duyuruyor kendini diyor. Tabii bütün bir zirveyi muhtemelen etkileyecektir. Çünkü daha önce Trump devlet başkanı seçildiğinde Paris İklim Anlaşması'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ni çıkarmıştı. Yeniden de çıkarması bekleniyor. Evet, yeniden çıkarması bekleniyor. Dünyanın en büyük ekonomisinin iklim anlaşmasından çekilecek olması, küresel rekabetin geçerli olduğu kapitalizm koşullarında diğer ülkelerin de yan çizeceği anlamına geliyor. Zaten daha şimdiden zirveye ne Amerika Başkanı katılacak, ne Fransa Başkanı ne katılacak, Rusya, ne Avrupa Birliği Komisyonu von der Leyen katılıyor, ne Rusya ne Çin katılıyor. Evet. Çok tuhaf. Yani zaten katılması gereken en büyük devletler bunlar. Yok, Türkiye katılıyor. Türkiye katılıyor şüphesiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak herhalde. Evet. Ağır bir petrol kokusu ve Trump'ın dönüşünün ağır şekilde hissedildiği bir durumda. Avustralya dedin, çok ilginç bir şey de var. Avustralya'da yani hakikaten aklın alamayacağı şeyler oluyor. Son kararda Avustralya'nın en büyük karbondioksit salan şeylerine, şirketlerinden bir tanesinin baskısıyla yani Woodside diye bir şirket, Northwest Shelf diye kuzey batı kuzey ve batısındaki yakasındaki Avustralya'nın petrol üreten şirketler hükümete de baskı yapmışlar, anlaşılan ya da belki de anlaşmışlar. 50 yıl geciktirmeye karar vermişler. 50 yıl azaltma olmayacakmış petrol. Harika. Üretiminden. Woodside. 50 yıl bir şey değil ya. Woodside. Gezegenin tarihi düşünüldüğünde birkaç milyonluk tarihte. Evet, yalnız bu tabii tam bir şey olabilecek, yani büyük bir şey, potansiyel felaket bir sonuç doğuracağını söylüyorlar. Bir de yani olabilecek her şeyin doruk noktasında olduğunu gösteren bir şey daha var. Orada Avustralya'nın gerçek sahibi olan ama oy hakkı bulunmayan yerlilerin topraklarından çıkarılıyor bunlar. Yani daha artık üst üste binmiş her şeye. 750'den fazla örgüt ve birey bunun durdurulması, buna izin verilmemesi yolunda çağrıda bulunuyorlar. Ama Avustralya'da katılmıyor. Evet. COP29'a. Hiç şaşırtıcı değil. Ama öteden bir üzerinde çok sık durduğumuz bir şey daha var. Plastik kirlenmesinin bütün yeryüzü sistemini değiştirdiğine dair yeni bir bulgu var. Bütün yeryüzü sisteminin alt üst ediyormuş plastik kirlenmesi ve Türkiye en büyük ithalatçılarından bir tanesi plastik atıkların. Yani iklimi, biyolojik çeşitliliği, ekosistemleri, okyanusların asitlenmesini ve insan sağlığını inanılmaz derecede yoğun etkileyen bir plastik atık meselesi var. Bu çok önemli, dergilerde çıkmış. Şimdi bir toplantı daha var. COP'tan sonra Güney Kore'de bir plastik kirlenmesine nihai olarak son verme toplantısı olacak ama olacak işte. Uluslararası bir anlaşma, Paris İklim Anlaşması gibi bir plastik anlaşmasından söz ediliyor. Evet. 712 milyar bir 712 milyar dolarlık plastik üretimine kısıntı getirilmesi isteniyor ama bunun yapılacağı konusunda çok ciddi tereddütler var Avustralya'da. Böyle öncelik tek kullanımlık plastiklerden hızlıca kurtulmak ama öyle geri ama kalanından ya, yani her alanı işlemiş durumda çünkü plastiğin kullanılmadığı artık hiçbir alan yok. Ve şey de ilginç, yani 2022'de en az 516 milyon ton plastik dünyada üretilmiş. 500 küsur milyon ton, yarım milyar tondan fazlası. Ama bunların geri dönüştürülmesi %9. Evet. Gerisi yakılıyor, toprağa gömülüyor, atılıyor, denize atılıyor, çevreye. Yani şu anda Everest tepesinden, dünyadaki Himalayalardaki en yüksek yerden Mariana Çukuru'na kadar, okyanuslardaki en derin yere kadar her yer plastikle dolu. Evet, insan beyninde de mikroplastik bulundu. Spermlerde de daha birçok akciğerde, evet, plasentada da. Dolayısıyla bunun daha sağlık üzerindeki etkisi bilinmiyor. Dolayısıyla bütün aslında ekolojik kriz ne kadar iç içe. Hem iklim krizi, hem biyoçeşitlilik krizi, hem plastik kirliliği, denizlerin kirliliği. Avustralya siz demişken, bizim kapatılmış olduğumuz, sessiz kaldığımız dönemde Ekim ayının sonunda Avustralya'dan bir ilginç haber daha geldi. Eşine pek rastlanmayan bir haber. Sydney sahillerindeki 8 plaj birkaç gün boyunca sahillere vuran siyah toplar nedeniyle kapatılmıştı. Başlangıçta katran topları sanılmış bu toplar. Fakat bilim insanları bundan birkaç gün önce yaptıkları analizle sonucu açıkladılar Ömer Bey. Şöyle bir bu topların içeriği: insan dışkısı, yemeklik yağı, kimyasallar ve yasa dışı uyuşturucu. Bilim insanları diyor ki bütün bunlardan oluşan iğrenç bir bileşim olduğunu bulduk. Ve topak topak sahillere vuran bu bileşim, yani fosil kaynaklı olduğu zannedilirken bildiğiniz kirlilik topları olduğu ortaya çıktı. Kimyagerler tarafından yapılmış testler bu kirli ve zehirli bileşim toplarının büyük olasılıkla bir kanalizasyon sızıntısının sonucu olduğunu söylemişti. Ama tam olarak da bulamamışlar nedenini. Evet, bir avuç zengin madenci siyasetçilerle işbirliği yaparak madenciler Türkiye'de de öyle her yerde çok büyük bir sonluluğa doğru gidiyor. İşte onun için de George Monbiot gibi önemli bu konuda özellikle çok kalem oynatmış olanlar, düşünürler, Carol Caldwell'dır. Bunun artık tek yolunu başkaldırmak ve her ülkenin kendisinin de, yani bütün ülke dünyayı kurtarmak için ortaya çıkıyoruz ama öncelikle kendi ülkemizdeki durumları düzeltmeliyiz diyorlar. Bunun üzerinde daha çok duracağız ama istersen artık Greta Thunberg'le yaptığımız söyleşiye geçelim şimdi. Here we are with the Greta Thunberg. İşte buradayız, Greta Thunberg'le birlikteyiz. Biz kendisini kim bilir kaç yıldır takip ediyoruz. How many years? 5 years. 5 yıldır senin aktivizmini izliyoruz. 6 oldu sanırım. Evet, 6 yıldır aslında, bu bir yıllık fark önemli. Bu bayağı uzun bir zaman. Evet, uzun bir zaman ve bu süre içinde temasımızı hep sürdürdük. Evet, ilk günden beri. That's more than me. Dolayısıyla aramızda bulunmandan çok mutluyuz. Gerçekten öyle. Evet, radyomuzun yayını şimdi iptal oldu ama bu bir süreliğine. Biz gene de yayınımızı sürdüreceğiz, bundan eminiz. Şu anda hukuki süreç devam ediyor ve ayrıca dört bir yanımızdan da muazzam bir destek aldık. Ve sadece Türkiye'den de değil, dünyanın her tarafında. Dolayısıyla bu iptal durumundan memnunuz diyemeyiz elbette ama çok güçlendik, geri geleceğiz. I shouldn't say happy, but we're quite strongly we will be back. Yes. Evet. So it's very nice to have. Onun için de bugün burada bizimle olman çok güzel. Burada sizinle olmak da çok güzel. Belki söze şöyle başlayabiliriz. Zaten sen de her zaman hakikati söylemenin öneminden söz ediyorsun. Evet. Dolayısıyla bu bağlamda medya çok belirgin bir rol oynuyor. Onun için söze buradan başlasak iyi olabilir. Bugün içinde bulunduğumuz durumda süre gelen savaşlar var. Ukrayna'da ve Gazze'de. Bununla birlikte iklim inkarcıları ve aşırı sağda her tarafı sarmış durumda. Ancak basının da burada oynadığı anlamlı bir rol var. Sen bu konuya nasıl bakıyorsun? How do you say? Playing a significant role in it. So how do you see this issue? I mean, the press is one of the most powerful. Evet, bugünkü haliyle basın dünyanın en güçlü kurumlarından biri. Dediğiniz gibi nelerin olup bittiği, ister savaşlar olsun, ister iklim krizi olsun, bu konularda sadece haber verme imkanına ve fırsatına sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bundan da sorumlu. Bence günümüzde medya çok kısa bir süre içinde bir şeyleri büyük ölçüde değiştirme gücüne sahip olan nadir aktörlerden biri. Ancak biz de farkındalığı yaygınlaştırırsak ve bir kanaat oluşturursak insanların yüz yüze olduğumuz bu krizlerin farkına varmalarını, bulundukları noktada gerekli araçlara ve bilgiye sahip olarak bunlara karşı nasıl mücadele edebileceklerini nasıl bir araya gelerek örgütlenebileceklerini anlatabiliriz. İşte o zaman hedeflerimize ulaşmak için gerçekten daha büyük bir şansımız olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla böyle düşündüğümde de bu kadar çok medyanın, medya platformunun aktif bir şekilde bu tavrı takınmamayı, hakikati söylememeyi tercih etmesini aklım almıyor. Bu bir komplo teorisi gibi gelebilir. Ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü bunlar ya böyle bir habercilik yapmaktan korkuyor, yani nasıl olsa insanların çaresizliğe kapılıp felaket tellallığına boyun eğeceklerini düşünüyorlar ya da bunun geri tepeceğinden korkuyorlar. Buna örnek olarak şu sıralar Filistin'deki durumla ilgili medya haberciliğini gösterebiliriz. Bu anlamda size büyük saygı duyuyorum. Son derece çetin iklimde ve dünyanın her tarafında, özellikle de Türkiye gibi ülkelerde medyanın uğradığı baskıya karşı dimdik ayakta duruyorsunuz. Dolayısıyla bu direnciniz ve hala hakikati söylemeye olan bağlılığınız için size teşekkür ediyorum. Biz de sana dayanışman için teşekkür ediyoruz. Feelings mutual. Bu duygumuz ortak. Evet. Yes. Yeah. Okay. Peki, benim de bir sorum var. Aslında biz seninle Açık Radyo için ilk görüşmemizi bundan 6 yıl önce Katowice'de yapmıştık. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Açık Radyo'da bu görüşme yayınlandıktan sonra genç kuşağın iklim aktivizmi büyük bir ivme kazandı. Şimdi belki biraz daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Her yerde süregelen savaşlar ve soykırım var. Bir zamanlar çok önemli birisi Barry Commoner, sanırım 50 yıl kadar önce kimya endüstrisinin iklime saldırısı ile yoksulluk arasında herhalde işlevsel bir ilişki var demişti. O günden bugüne gelecek olursak, fosil yakıt endüstrisinin iklime saldırısı hakkında bütün bu savaşların, bütün bu kitlesel silah endüstrilerinin neler yaptığı ve Gazze'de İsrail Devleti'nin işlediği soykırım suçu hakkında neler düşünüyorsun? Bütün bunların fosil yakıt endüstrisiyle ilgisini nasıl görüyorsun? Evet, ben iklim krizinin hiçbir şekilde tek başına ele alınacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Zaten fosil yakıt şirketleri de bir boşlukta hareket etmiyorlar. Tabii ki öyle değil. İklim adaletine önem verdiğimizi öne sürerken şu sırada dünyada meydana gelen insani krizleri de hesaba katmazsak olmaz. Bu iklime yanlış nedenlerle sahip çıktığımız anlamına gelir. Çünkü bunu gelecekte meydana gelecek, çocuklarımızı ve torunlarımızı etkileyecek uzak bir tehdit gibi gördüğümüz anlamına geliyor. Biz sadece çevreye, ağaçlara odaklanamayız. O da önemli tabii. Ama günümüzde iklim krizine yol açan ve onu körükleyen aynı sistemin içinde yaşanan korkunç insani acıları görmezden gelerek bunu yapamayız. İklim krizine karşı mücadele gibi savaşlara ve baskıya, eşitsizliklere karşı mücadele de birçok bakımdan aynı mücadele. Biz aynı sisteme karşı mücadele ediyoruz. Kısa vadeli ekonomik kârı gözetmeyi ve nefreti körüklemeyi aslında insanların ve gezegenin esenliğini korumanın önüne koyan aynı yıkıcı, sömürücü, kapitalist, ırkçı, faşist sisteme karşı mücadele ediyoruz. Bence bu konuları birbirinden ayrı ele alamayız. Çünkü öyle yaparsak kesinlikle gerekli olan bu mücadelenin bir bütün olduğunu, bütünlüğünü gözden kaçırmış oluruz. Peki, teşekkürler. Ve şimdi iklim hareketi içinde bildiğin gibi büyük bir tartışma sürüyor, özellikle de Filistin'le ilgili olarak. Ukrayna istinaya uğradığında bu büyük bir tartışma yol açmamıştı. Herkes seni de iklim hareketinde hoş karşılıyordu çünkü hepimizin Ukrayna'nın istila edilmesine karşı olduğu açıktı ve Batı medyası buna kocaman bir alkış tuttu. Şimdi ise durum farklı. Ancak militarizmin bütün dünyada yükselişe geçtiği, ki geçti, bir zamanda iklim değişikliğine dur demek neredeyse imkansız. climate change because we need budgets. Çünkü iklim değişikliğine karşı iklim adaletini savunmak için bütçelere ihtiyacımız var. Oysa silahlara devasa bütçeler ayrılıyor. Ben seninle birkaç ay önce Stockholm'da görüştüğümde sen Filistin direnişiyle epey meşguldün. Evet, üniversitede kurulan kampla. Evet, Stockholm Üniversitesi'nde. Bu bir tesadüf değildi bence. Yani bu ikisi arasındaki ilişkiyi, iklim kriziyle dünyadaki savaşlar arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsun? Yani senin de belirttiğin gibi militarizm, silahlar ve savaş genelde tabii ki iklim krizini muazzam etkileyen ve körükleyen büyük bir kaynak oluşturuyor. Ancak bu benim ve benim gibi başka aktivistlerin Filistin ve benzer başka konulara önem vermemizin esas nedeni değil. Biz bunları önemsiyoruz çünkü burada eninde sonunda söz konusu olan ister iklim felaketlerinden olsun, ister savaşlardan, baskıdan ve soykırımdan olsun, bir anlamda insanların esenliğini korumak ve tabii gezegeni de korumak. Hepimiz her ne pahasına olursa olsun buna neden olan her şeye, çekilen bu muazzam acılara neden olan her neyse onlara karşı mücadele etmeliyiz. Bunların azaltılması ve sona erdirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ve benim açımdan bu mücadelenin Filistin ya da iklim ya da LGBTQ hakları, kadın hakları ya da trans hakları ya da yerli toplulukların hakları için mücadeleden bir farkı yok. Hatta belki hayvan hakları için de. Evet, bu adalet için, özgürlük için ve herkesin güvenliği için bir mücadele. Ve belki son bir soru. Evet, son soru. The Guardian gazetesinin küresel iklim değişikliği konusundaki baş editörü Jonathan Watt yakınlarda harika bir makale yayınladı. Şu soruyu soruyor Watt. Sahte umuttan vazgeçmek iklim kriziyle baş etmemize yardımcı olur mu? Sonra da şunu ekliyor. Liderler bizi hep olumlu olan şeylerle dolduruşa getirmeye hevesli ama araştırmaların gösterdiği gibi zorda kalan insanlar daha çok topluca eyleme yatkın oluyor. Bu konuda sen ne dersin? Yani bence sahte umut varsa bunun da bir nedeni vardır. Bu insanların arkalarına yaslanıp kendilerini rahat hissedip bir şekilde nasıl olsa birileri işlerle ilgileniyor, işleri hallediyor. Benim ille de bir şey yapmam gerekmiyor çünkü bir yerlerde birileri bir şeyler yapıyordur diye düşünsünler niyetiyle sahte umut devreye sokuluyor. Ve tabii ki bu doğru değil. Çünkü biz topluca sorumluluğumuzu üstlenip harekete geçmedikçe hiçbir şeyin olacağı yok. Sahte umut, sahte bir güvenlik duygusuna dayanır. Oysa umut, lafla insanlara her şeyin yolunda gidecekmiş duygusunu verecek şeyler söylemekle harekete geçmeden gerçekleşmez. Umut, harekete geçmekle gerçekleşir. Ve harekete geçmek de insanlar bir şeyleri değiştirmeye kararlı oldukları zaman gerçekleşir. Bu da sahte umutlu olmaz. Bir şeyi yapmaya karar verdiğimiz anda umudu da yaratırız ve bu sahte umut olmaz. Gerçek, hakiki umut olur. Her gün bize dayatılan sahte umut, politikacıların, iktidardakilerin, şirketlerin uydurduğu yalanlar üzerine kurulu ve bu yalanları kendilerini iyi göstermek, bir şeyler yapıyormuş izlenimi vermek amacıyla yayıyorlar. Çünkü kendi yararlarına işleyen mevcut durumu korumak için, yakalarını kurtarmaya devam etmek istedikleri için yapıyorlar bunu. Tabii ki gerçekte ne olup bittiğini söylemek istemeyeceklerdir. Çünkü bu onların konumunu sarsacaktır ve gerçekte neler yaptıklarını açığa çıkartacaktır. Onun için bu yalanları yayıyorlar ve böylece insanlığın tümünü tehlikeye sürüklüyorlar. Biz iktidardakilerin söylediklerine kulak veremeyiz. Çünkü tekrar tekrar gördüğümüz gibi onların çıkarları bizim çıkarlarımızla bir değil. Ellerine geçen her fırsatta kısa vadeli ekonomik karlarını insanların esenliğinin üzerinde tutarak gerçekte kim olduklarını gösteriyorlar. Dolayısıyla bence ilerlemenin tek yolu hakikati söylemek ve içinde bulunduğumuz vahim durumla ilgili dürüst olmak. Hakikatle baş edebilmek için yeterince yetişkin gibi davranmalıyız. Greta Thunberg, çok teşekkür ederiz. Bizimle burada olmandan çok mutluyuz. Dayanışman için teşekkürler. Bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, dünyanın en önemli iklim adaleti aktivistlerinden. Aktivist aslında sadece iklim de değil, üstelik evet, adalet konusunda kendisinin de söylediği gibi çok önemli göç meselesinde başlamış hatta ilk. Greta Thunberg ile Ümit Şahin, Özdeş Özbay ve bendeniz Ömer Madra'nın 25 Ekim'de kayıt ettiği, Açık Radyo stüdyolarında kaydettiği bir söyleşiye kulak verdik. Şimdi. Evet, kısa bir röportajdı bu ama biz uzun uzun sohbet ederken de hatırlatmıştı bize. Ben aslında iklim aktivizmi olarak başlamadım diye. Çünkü şimdi dünyada Filistin meselesiyle ilgilendiği için Greta iklim meselesini bıraktı. Ya hatta hareketi böldü falan deniyordu. Şu anda Gürcistan'da kendisi Tiflis'te de bir röportaj vermiş. Orada açıkça söylüyor. Ben ilk kez sokağa 2015 yılında mülteciler için çıkmıştım dedi. Ama herkes tabii iklim greviyle başlattı. İklim greviyle hatırlıyor kendisini. Ama ben her zaman yaşamın herkes için özgür ve adil bir dünyayı savunduğum için iklim aktivisti olmuştum. Aynı sebeple de savaşa karşı. 12 yaşında yani aşağı yukarı. Değil mi? Öyle oluyor. 2015 yok. Şu anda 21 olduğuna göre 14 yaşında ilk kez 14. Mülteciler için çıkmış. 15 yaşında da iklim grevine başlamıştı. Evet. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da devam edecek Açık Gazete. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Merhaba Özdeş. Günaydın. Apaçık Radyo'daki evet, ilk programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dijital yayın üzerinden devam ediyoruz ama her türlü hukuki mücadelemiz de sürekli devam ediyor. Hatta gelişerek devam ediyor, onu da söyleyebiliriz. Elbette. Nerede kalmıştık? Diyeceğim ben de. Evet. Devasa konular ve sorunlar birikti. Ama radyomuzun, Apaçık Radyo'nun yayın hayatına yeniden başlamasını önemli vurgularken bu kapalı olduğumuz dönemde hayata veda eden dostları öncelikle hatırlamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşımız, dostumuz Profesör Fuat Keyman. Bir dönemde program da yaptı galiba Fuat Keyman. Evet, iki ayrı program oldu, evet. Efendim? İki ayrı programda yer aldı Fuat Keyman. Yani program oldu kendisi. Onları ayrı ayrı daha ayrıntılı anlatmak mümkün. Diğeri de ortak dostumuz Hüseyin Ergün, İlkifilikleri Federasyonu'nun kurucu başkanı. Onlara merhaba diyerek ve anarak Apaçık Yerci'nin ilk ekonomi politiğine başlamış olalım. Evet. Ayrı ayrı ayrıca kendilerini konuşacağımız zaman olacaktır. İki ismi de saygıyla andığımızı belirtelim. Şimdi en son 14 Ekim'de yaptığımız programda şöyle bir iki cümle kurmuşum. Bir tanesi işte Açık Radyo ülkenin ve gezegenin bir değeri, bu değerin susturulmasına karşı duruşun sergilenmesi gerekli olduğu da açık ortada demişim. O programda bir de su yatağını bulur demiştim. Nitekim bir şekilde yatağını buldu Apaçık Radyo olarak. hep örnekler veriyoruz. 1946 yılında Sabahattin Ali Yıldız ve Aziz'in birlikte yayınladıkları başka arkadaşları da var tabii. Marco Paşa'nın başına gelenleri. Biraz onu hatırlayalım bu kısa programda. Marco Paşa 25 Kasım 1946 tarihinde yayınlanmış. 22 sayı sonra kapatılmış. Daha sonra Merhum Paşa ismiyle yayınlanıyor. O da kapatılıyor. Malum Paşa ismiyle yayınlanıyor. Daha sonraki isimleri hatırlayan var mı bilmiyorum aranızda. Daha sonra Ali Baba ismiyle yayınlanıyor. Ali Baba da kapatılıyor. 7-8 Hasan Paşa ismiyle yayınlanıyor. Sonra Kür Makro Paşa, Bizim Paşa, Ali Paşa ve Kırk Aramiler isimleri altında yayın hayatını... En sonuncusu çok değişmiş. Efendim? En sonuncusu çok değişikmiş. Diğerleri evet. Hep Paşa Paşa diye giderken. Artık yani paşalara bitirmişler. Evet, bir son vermişler, evet. Ondan sonra hatta o devirde Vardiya usulü çıkan dergi gazete diye isimlendiriyor. Vardiya da şu. Bir grup içeri gidiyor. Diğer kalanlar dergileri çıkartıyorlar. Kapanan dergileri. Bizim basın tarihimiz böyle bir basın tarihi. Yani dolayısıyla bu da tek parti döneminde yayınlanan bir mizah dergisi. Ve 18 milyon nüfusun olduğu bir Türkiye'de tirajı 80 binlere kadar falan çıkan bir dergi. Öldürüldü. Aziz Bey'in hayatı her işte hem 6-7 Eylül olaylarında 60'ta 70'te her zaman iktidarların azabına uğramış insanlardan biridir. Dolayısıyla bu apaçık ortada olan Türkiye'nin halleri bizim de başımıza bir şekilde geldi. Ama bir şekilde de bunun aşılması mümkün oldu. O yüzden bütün Açık Radyo ailesine, programcısından dinleyicisine, çalışanına, herkese bir merhaba diyelim. Evet. Açık Radyo olarak. Evet. Hüseyin Ergün'e de bir merhaba diyeyim bir kez daha. Çok yakın dostlarımızdan da. Evet, nasıl devam edelim? Program yok değil mi? Evet, yani şimdi birazcık da şeyden bu... Olmadığımız dönemdeki... Olmadığımız dönemdeki... Biraz bahsedeyim isterseniz. Evet, lütfen. Özellikle de demokrasi kaybının gene gündeme geldiği, Türkiye'de de kayyımlar başladı, kayyım dönemleri. Evet. Akıl almaz bir durumla karşı karşıyayız. İsterseniz birkaç dakikada ondan bahsedelim. Şimdi bir başlık olarak şunu söyleyeyim. Bunun yayın yapmadığımız dönemde çok da olay oldu ama ana başlıklar olarak 9. yargı paketi, yani İçinde demokratikleşmenin zerresi olmayan yeni bir yargı paketi de kabul edildi. Onuncusu da yolda. O da hepimizin daha önce dedi etki ajanlığını içeren, hepimizin başına bela olacak bir teklifin bulunduğu yeni bir yargı paketi de yolda, etki ajanlığını içeren. Bunlar çıktığı bir ortamda demokratikleşmeden söz etmek mümkün değil. Aynı zamanda yani en son programda da değinmişiz. Sahte Kürt sorunu çözüm süreci diyeyim artık, kayyım atamaları. Böyle yıllardır Türkiye'de yazboz tahtasına dönmüş bir Kürt sorunu çözüm süreci var. Bizim de program yaptığımız 22 yıl boyunca bunun değişik örneklerine rastladık, konuştuk günler, geceler, haftalar. Sonunda işte bir dakika kayyum atamaları geldi. Ben açıkçası 2009'daki ABUR açılımı diye nitelendirilen, o zaman açılım diye nitelendirilen, çözüm süreci diye değil de o açılıma bayağı ümitlenmiştim. Daha buradan girişler oldu, mitingler oldu, Türkiye coştu. Ama 2000 daha sonraki çözüm süreci adı altında 2012-2013 Oslo süreci diye nitelendirilen süreçte hep bir rezervliydim. Bu programlara da yansımıştı. Çünkü neden rezervliydim, neden samimi bulmuyorum? Bu son açılımı da samimi bulmadığımızı belirtmiştik. Çünkü Roboski olmuştu. Roboski F-16'larla vuruldu. 34 tane sınır ticareti yapan köylük yarısı da çocuktu. Bunlar parçalandı ve Roboski aydınlatılmadan bir barış sürecinin başlaması samimi olmazdı. O yüzden böyle uzak durdum, inanamadım. Gezi oldu. Gezi'yi kanla bastığına, Roboski'yi aydınlatamayan bir iktidardan gerçekten çözüm beklenmesi bana normal gelmemişti. Dolayısıyla baktığımızda bu süreçlerin neden böyle geldiklerle durdu, Erdoğan ve iktidar kafasında neden böyle oluyor bu işler? Çünkü ittifaklar, yani o zaman 2008-2009'da cemaatle askeri vesayeti geriletmeye çalışan bir iktidar vardı. 2013'te de cemaatle artık problemleri olan ve yani Kürtler her zaman bir araç olarak, Kürt sorununun çözüm şeyi bu iktidarın, 20 yıllık iktidarın bir aracı oldu ve kullanılabilir bir araç olarak baktı Kürt oylarına. Dolayısıyla son açılımda yani bu çözüm süreçlerinde, açılım süreçlerinde de Öcalan önemli bir iktidarın kullanabileceği bir kişi olarak önünde duruyor. İşte bir Öcalan'ı çağırıyor. Öcalan mektup yazıyor. Öcalan şunu yapıyor. Anons ediyorken. Dolayısıyla son olayda da yani bir yandan meclise gel meselesi var. Bir yandan da kayyum atamaları. Hem de aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir anafora da yol açtı. Bu da önümüzdeki günlerde konuşacağımız konuların arasına girdi. Tabii ki yani tahmin edilen ama istenmeyen sonuç ve dünyanın ve gezegenin geleceği açısından ABD seçimlerinin Trump'ın kazanması oldu. Evet, ona geçmeden yani, Ali Bey bir tek şey söylemek istiyorum. Yani bu kayyım meselesinde siz de böyle bir uygulama antidemokratik dediniz ama bu konuda farklı görüşler var. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler bunun kayyım meselesi olmadığını, hukuki tarifinin öyle olmadığını, geçici görevlendirme olduğunu söyledi. Siz yanlış söylediniz yani kayyım diyerek. Evet. Sizler kayyım diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor diye bir değerlendirmede bulunmuş. Bir de Ahmet Türk. Arkadaş Malim Paşa kadrosunu aldınmalı der. Evet, kesinlikle. Mardin'de yani Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyım atandı. Bir yerine üçüncü kez kayyım atanan Ahmet Türk'le yapılmış Artı Gerçek'te bir haber vardı onunla ilgili. Dünyada bunun hiç örneği olmadığını söylüyor. Üçüncü defa görevinden alınarak seçiliyor ve görevinden alınarak yerine kayyım demiyorduk. Ne diyorduk? Geçici görevlendirme. Geçici görevlendirilen, geçici görevliden bahsediyor. Evet. Tedbiren görevlendirilmiş. Bu arada 47 ilde 235 kişi kayyum atamalarını protesto eylemlerinde gözaltına alındığı açıklandı. Bunların ciddi bir kısmı da tutuklandı. Bizzat İçişleri Bakanı bunu açıkladı. Esenyurt'ta ise yani İstanbul'daki Esenyurt Belediyesi CHP'ye ait olan ve kent uzlaşısı kapsamında işte DEM Parti ile birlikte hareket ettiği söylenen Esenyurt Belediyesi önünde de demokrasi nöbeti bir yandan devam ediyor. Biz sessiz kaldığımız sırada ülkede yaşananların bir şeyiydi bu. Bu arada 1 Kasım'da cezaevinde 7. yılını dolduran Osman Kavala'yı da belki hatırlatmakta fayda var. O da bir mesaj paylaşmıştı. Gerçekten özgürlüğü teneffüs edebileceğime inanıyorum diye umutlu bir mesaj her şeye rağmen göndermişti. Yani Türkleri eşi, pardon. Antidemokrasi. Buyurun Ali Bey, pardon. Pardon. Teste ben böyle bir problem yaşıyorum, kulaklıktan kaynaklanıyor olabilir. Evet, yani bir tek şey söylemek, ilave etmek istiyordum. Eşi Ayşe Buğra ile yapılmış olan bir söyleşiyi izleme fırsatım oldu. Orada bana oldukça önemli görünen bir noktanın altını çiziyordu Profesör Buğra. 7 yıl boyunca ki çevreye çok düşkün birisidir, benim gibi değildir diyordu Osman Kavala için. Bir tek kere ağaç görmedi. Bir tek ağaç görmedi 7 evet. yılda diyor. Evet, o da beni çok okuduğunca yaraladı. Evet, onu da eklemek istedim. Yani bir gün bile içeride kalan bilir. Gerçekten beni de çok yaralayan bir söz oldu. Şimdi yani Osman Kavala'nın içeride olduğu, Can Atalay'ın, Selahattin Demirtaş'ın, benim sayamayacağım, Gezi'deki arkadaşlar, başkaları, bir ülkede onlar içeride olacak. Kürt sorunu demokratikleşme için meclise geldiğinecek, kayyum atanacak, 9. yargı paketi çıkacak. Dolayısıyla bunların hepsinin olduğu bir yerde samimiyetten söz edilmesi mümkün değil. Kimse kendini aldatmasın. Kürt sorunu bir demokratikleşme paketi içerisinde ele alınacak bir sorundur. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı önümüzdeki günlerde ve geçtiğimiz günlerde konuya da gelişmeler de önemli Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu yumuşama siyasetini de çok konuşmuştuk. Yumuşama, uzlaşma, bunlar güzel şeyler ama ağzı kulağı hoş gidiyor ama gerçeklikle bağlantısı olmayan yaklaşımlarda. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi de bu konuda ciddi payını aldı bu politikayı sürdürme sonucunda ve Selçuk Belediyesi gibi bir önümüzdeki günler sonuçta yani ben kısa geçelim bu programı dediğiniz evet, için evet lütfen her türlü sertleşmeye hazır olunması gerekiyor çünkü bir açmaz yetiniyor bölgedeki gelişmelerle birlikte. Ama hep şunu, tehlike ve olanaklar birlikte gelişir. Kendi örneğimizde de gördüğümüz gibi. Umarım bu mukavemet, radyo için de söylediğimiz mukavemet, ülkenin demokrasiden yana güçleri için mukavemet artarak devam eder. Ve umalım ki dünya ve Türkiye biraz zor tabii, Trump dönemi gerçekten önemli eskidir. Onu da inceleyeceğiz. Ben burada keseyim isterseniz. Farklı dostlara bırakalım. Çok teşekkür ederiz. Açık Radyo'daki çalışan arkadaşlara. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Açık Radyo. Merhaba. Merhaba. Tekrar teşekkür ederiz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Şeyde hazır bahsetmişken tabii gezi tutuklarında aralarında bulunduğu Açık Radyo'nun da bu arada TMOB Şehir Plancıları Odası 2024 yılı Kent Planlama Basın Ödülü'ne layık görüldüğünü de eklemek evet. istedim. Bu arada tabii biz sessiz kaldığımız sırada dinleyicilerimiz sessiz değildi. Onlar hem sosyal medya kampanyasına devam ettiler hem de Kadıköy iskelesinde bir eylem, açık radyo açık kalacak eylemi gerçekleştirmişlerdi. Bilmiyorum radyoya sahip çıkmak için başka yerlerde hiç bu tarz eylemler olmuş mu dünyada ama belki de olmuştur tabii kapatılan bir radyoya sahip çıkmak için. O da oldukça duygusal da anların yaşandığı iskele meydanında açık radyonun dinlendiği eski programlarından bir takım kolajların vesairelerin dinlendiği bir eylem olmuştu. Evet, bir deminki şeye de dönecek olursak 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 48. kolokyumu vesilesiyle diyeyim Antalya'da 7-9 Kasım 2024 arasında yaşanan bir şey vardı. Yıkım, yaşam, şehircilik başlıklı kolokyum orada Açık Radyo'da hazır bulundu, ödül aldı. Başkalarıyla beraber kent kültürüne ve kentlilik bilincine yaptığınız katkıların yanı sıra şehir ve bölge planlama bilimiyle mesleğin bilimsel ve teknik görüşlerine duyarlılık gösterdiğiniz için teşekkür ederiz diyordular ve oradaki Açık Radyo'dan programcımız İsmail Başöz'e ödülünü veren de şehir planlamacıları genel başkanı ve Açık Radyo programcısı Akif Burak Atlar da yaptığı konuşmada basın hikayene bağlı olarak mesleği yapmak çok kolay değil. Biz ısrarla bu ödülü kent planlama kapsamında mesleki ve hukuki mücadelenin karşılık bulması için veriyoruz ama bu ödül aynı zamanda dayanışma anlamına da geliyor. Gezi döneminde Açık Radyo bir kez daha bu ödüle layık görülmüştü. Yönetim kurulumuzun takdiriyle Açık Radyo bu ödülü ikinci kez teslim alıyor demişti. Aynı zamanda kapatıldığı günlere de denk geliyor. Bu anlamda destek ve dayanışmayı da bizlere gösteriyor. Bu ödülü vermekten kıvanç duyuyorum demişti. İsmail Başöz de şehir medeniyetse medeniyet sizlerin ellerinde yükselecek. Bu açıdan hepinize teşekkür ederiz. Bizler gönüllü programcılarız diye altını çiziyor. Radyoda gönüllü programlar yapıyorlar. Bizim arkamızdaki güç dinleyicinin desteğidir. Bu ödülü verdiğiniz için çok teşekkür ederim demişti. Bu da öyle şehir planlamaları odası, plancıları odası. Da. Evet. Türkiye'den haberlerle mi son 5 dakikayı? Yani evet. Bu yarım saatin son 5 dakikasına yani devam edelim. Korkunç savaş haberleri de var tabii ama onları kapsamaya biraz sonra devam ederiz. Evet, dünya biraz. Özellikle Filistin'den neler olup bittiğine dair yani İzel Rosenthal'den sonra biraz da ona devam ederiz. Ama bu Ali Bey biraz hani girdi, kendisi çok ümitli olmadığını söyledi ama bugün biliyoruz ki aslında 7 Ekim Gazze işgali başladıktan sonra İsrail'in Türkiye'de de Öcalan'la görüşmeler bir yandan meğer yürüyormuş. Buna artık zaten çözüm süreci denmiyor. Diyalog süreci deniyor. Tam bu diyalog sürecinin işte Türkiye gündemine düştüğü dönemlerde Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanıp daha sonra Üç Kürt Belediyesi'ne de kayyum atanmıştı. Bu süreç dağıldı mı tartışmaları vardı. İlginç bir şekilde bu diyalog sürecinin kayyum. Pardon. Kayyum bambaşka bir anlama geliyor. Öyle mi? Hiç evet. Aradaki farkı bilmiyorum. Baskın Orhan'da son yazısının artı gerçekte buna da değiniyordu. Bu hataya düşmeyelim ne olur diye. Peki. Kayyum. Biz aslında böyle bir sürecin başladığını çok tuhaf bir şekilde Devlet Bahçeli'den öğrenmiştik. MHP evet. Başkanı. Yani hep idam edilmesi, Öcalan'ın idam edilmesi gerektiğini söyleyen, Kürt sorunu yoktur diyen ki hala Kürt sorunu yoktur diyor. Bir siyasetçi aşırı sağda. Ondan öğrenmiştik. İlginç bir şekilde bütün bu kayyum gelişmelerinin ardından bir kez daha konuştu MHP Başkanı Devlet Bahçeli ve Öcalan çağrısını yineledi. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım dedi ki bahsettiği teklif de gelsin parlamentoda işte DEM Parti'de konuşsun diyordu Öcalan için. İlginç bir gelişme. Yani bu şu anlama herhalde geliyor. Bir şekilde bu diyalog süreci devam ediyor anlamına geliyor diye yorumlanıyor genelde. Ama Türkiye'de yani bütün bunlar tabii bu diyalog sürecinin çok sınırlı olduğu özellikle Suriye'de yani Rojava ile ilgili olduğu da tartışmalardan bir tanesi. Yani içerideki gelişmelerden çok dışarının etkisi evet. Olduğundan bir bölgesel savaş tehdidi algıladığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin söyleniyor. Bununla paralel olarak içeride işte bir dizi antidemokratik uygulama hala devam ediyor. En sonuncusu bu hafta sonu yaşandı. Kadıköy Kaymakamlığı bu yıl ikincisi düzenlenecek olan MubiFest İstanbul 2024'ün açılış filmi. MubiFest yani bu internet platformu, film izleme platformu Mubi biliyorsunuz. O bir festival düzenliyordu. Onun açılış filmi bu hafta sonu olacaktı. Queer isimli filmle yapılacaktı. Ancak bu filmin elbette Kadıköy Kaymakamlığı saatler kala üstelik festival açılışına yasaklandığını duyurdu. Yasaklama kararını filmin toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içeriğe sahip olduğu iddiasını dayandırdı. Peki kayyum da atanmış mı? filme mi? Festivale. Mubi Türkiye açıklama yaparak yasak kararını sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olarak değerlendiriyor ve seyircisinin kendisinden beklediği üzere diye, yani kendi onun açıklaması, Mubi'nin açıklamasını okuyorum. Seyircimizin bizden beklediği üzere demiş. Doğru duruşu sergilemek adına sadece filmin gösterimini değil, festivali tamamen iptal ediyoruz demiş. Yani bu sansüre, bu yasa karşı bir duruş sergilemiş. Evet, şeylerde devam ediyor bu kayın meselesine ilişkin gösteriler. Hatta polis, evet, büyük kalabalıkların girmesini, şehre girmesini de, yani şehir merkezine girmesini de engellemeye çalışmasına rağmen çok uzun süre sürememiş bu polisin şeyi, engelleme çabası ve girmişler. Böyle şeyler de var. Şeylerde devam ederiz sonra bunları anlatmaya, detayları. Ama dipnotunu bir kez daha söyleyeyim. Yani tanıdıklara söylüyorum hep diye yazıyor Baskın Orhan. Kayyum demeyiniz. Çünkü kayyum bir görevi yapmak için kanun tarafından atanan memur. Kayyum ne? Baskın yazıyor. Tanrı'nın sıfatlarından biri. Ezeli ve ebedi. Yani R-A-R-A Alp, S-Alp, Büyük Osmanlı Lugatı, Cilt 3, sayfa 807. Notunu vermiş. Tamam mı? Düzeltmek gibi olmasın. Düzeltmiş. Kayyum diyoruz yani. Kayyum diyoruz, evet. Sonsuza dek kalmasınlar diye mi? Kayyum dersek. Bu konuyla hem o hem de senle ilgileniyorsun ya, bu yaratılış efsaneleriyle ilgili mesela. Evet. Çok çok önemli bilimsel kongreler oldu. Evet, bu habere de bir ara dönelim. Dönelim bu vesileyle kayyum. Evet, bu haber. Kayyum derken o aklıma geldi. Senin derlediğin o haber. Onu da sonradan konuşuruz. Çünkü varoluşun esası belirlenmiş. Hangi üniversiteydi? Üsküdar Üniversitesi'nde. Üsküdar, evet, böyle Üniversitesi'nde bayağı bilimsel manifesto çıkmış. Evet, manifesto çıkmıştı. Peki, ondan da bahsederiz. Şimdi ara verdik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Uzun bir aradan sonra Apaçık Radyo'dan ya, seni selamlıyoruz. Valla ben de yani asır gibi gelen çok uzun bir ayrılıktan sonra diyeceğim. Merhaba, günaydın demenin mutluluğunu yaşıyorum. Yani Açık Radyo'nun hayatımda ya bu kadar önemli bir yeri olduğunu ancak bu ayrılık, hani ucu açık ayrılık süresince anladım. Başlarda inanmak pek istemedim. Ya gerçekten yani Açık Radyo'nun, Apaçık Radyo diyelim peki, yerini dolduracak bir şeyler aradım ve bulamadım, yani inanın bulamadım, alternatifi yok ya, yani bunun yerine bari şunu dinleyeyim, olmadı ve inanın yalnız değilim, yani bu sessizlik döneminde çevremde pek çok kişi aynı duyguları yaşadı, biliyorum, söylediler, yazanlar oldu. Evet, bize de gösterdiler bir fiil buraya gelerek. Evet. O kadar çok kişiden mesela şunu duydum ki, Açık Gazete'yi dinleyemediği için eski podcastleri dinliyorlarmış. Yani eski haber mesela, yani çok böyle bir yandan anlamlı gelmiyor. Neden böyle? Yok artık. Aylarca geriye gidip eski podcastleri açtığını evet, söyleyen bu oldu. Birden ben, fazla kişi var. Ben de izninle güzel bir şey ilave etmek istiyorum. Estağfurullah. Tanınmış bir sinemacının naklettiği bir şey var, adını vermeyeyim şimdi. Büyük bir eksikliğini duyduğunu şöyle anlatıyor. Artık tuvalette ne yapacağımı bilemiyordum diyor. Çünkü bir küçük radyoyu tuvalete yerleştirmiş ve misafirler falan geldiğinde de söylemiyor ve algılıyormuş. Radyo algılıyormuş. Yani bir dakika içinde konuşmaya başlıyormuş. Mesela işte Özdeş Özbay konuşmaya başlıyor tuvalette falan. Ve büyük bir boşluk oldu diyor tuvalette. Kaldırdım radyoyu dedi sonra. Müthiş. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Şimdi eski podcastleri falan dinliyorlar diyorsunuz, haberleri dinliyorlar. Aslında var ya, ben çizdiğimden biliyorum. Yani editoryal karikatür çiziyorum biliyorsunuz. Evet. Tekerrür var. Yani sürekli bir tekerrür, tekrar var. Hasta bakıyorsunuz yıllar önce, hatta ne bileyim asır önce bile aynı şeyler farklı şekillerde, farklı kişilerle hep tekrarlıyor. Yani evet, Ali Bilge de zaten biraz önce evet. Marco Paşa hikayesini anlatıyordu. Evet. Değil mi? Adlarla değil devam eden. Kaç kere açılıp kapandı. Sürekli tekerrür. Sonunda 40 aramilere dönmüş galiba. Paşa'dan vazgeçmiş. Vardı. Marco Paşa, Mahmut Paşa. Evet. Evet. Peki ben süreden fazla çalmayayım. Karikatürlere geçeyim diyeceğim ama o kadar çok karikatür birikti ki. Bu arada ben de müdahalede bulunayım. Lütfen. Seni de kitabından dolayı tebrik ederiz. Evet, tebrik ederiz. Talihsiz Angel Hala kitabı Kırmızı Kedi Yayınları'nda. Talihsiz Angel Hala ve Edirne Kuşatması Günleri diye olağanüstü bir insanın hem çizim hem fotoğraf ve her şeyle çok ilginç bir kitabı yeni yayınlandı. Kutlarız. Evet, teşekkür ederim. Şu anda ne diyeceğimi bilemedim. Sağ olun, var olun efendim. Gerçekten aslında bu kitap benim için çok büyük bir ilk. Yani şimdiye dek karikatür albümleri, düz yazı, öykü kitapları yayınlamıştı. Fakat bu yaşımdan sonra yepyeni bir maceraya atıldım. Ve haddim olmayarak diyeceğim bir grafik romana imza attım ki beni işte Açık Radyo kapalıyken oyaladı diyeceğim. Aslında tabii 5 yıllık bir uğraş bu. Öykü 1912-13 yıllarında Balkan Savaşları'nda Edirne kuşatması esnasında kentte mahsur kalan ve o dönemde bir kızlar okulunun müdüreliğini yapan Angel Geron adlı Angel bir Geron, hanfeninin. Angel Geron. Ben tamamen tesadüfi olarak bundan birkaç yıl önce, işte 5 yıl önce annemin halası olduğunu öğrendim bu hanımefendinin. O da yani tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde akademisyen olan yengemin bir sorusu üzerine. Meğer 5 ay boyunca 1912-13'te günlük tutmuş ve Fransızca olan bu günlük İSİS yayınları tarafından kitapçık olarak yayınlanmış vaktiyle. 2002'de mi 2001'de mi galiba. Daha sonra ben çalışmayı derinleştirdim ve Alyans Okulu'nun Paris'teki merkezinden Angel Geron'un 1910-15 yılları arasında yazmış olduğu 600 kadar mektuba ulaştım. Çok enteresandı bu mektuplar. Yazdıkları, kendi iç dünyası, savaş hakkında görüşleri ki yani işte biraz önce dedim ya tekerrür ediyor her şey. Yani evet, evet. Savaşın o korkunçluğu, o insan inanamıyor. Bu insan o da inanamıyor zaten. Yansıtırken anı defterine, güncesine işte bütün bunları yazmış bir bir. Ben de bir şekilde bunları resimlemeye çalıştım. Kendi düşüncelerimi de aktararak umarım okurlar ve dinleyicilerimiz beğeneceklerdir. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Ben de bir küçük alıntı yapayım izninle. Estağfurullah. Bu tarih tekerrürden ibarettir deyince aklıma geldi. Kitabı tamamlamadan hemen üstüne atladım. Tüm yaptıklarını kötülemek için çabalayan kesim inanılmaz bir yüzsüzlük sergiliyor. Hahan başının istemeyerek de olsa onlara uyması beni derinden üzüyor diye yazmış. Angel Geron. Evet. Çok yabancı gelmedi evet. Bana. Hayat tekerrürden ibaret. Arada nasıl da geçse. Öyle maalesef. Evet. Evet, şimdi altın karikatürlerine ya da çok zorlanmayacağız herhalde. Çünkü yani bu özel bir program olduğu için haber bolluğu içindesiniz zaten. Kısa tutalım. Tek bir karikatür çalışmasını size anlatmaya çalışayım. Bu karikatürde çok ünlü ve önemli iki tarihi şahsiyetin portrelerini yan yana bir masanın başında otururken görüyoruz. Her ikisinin başında da kulaklarında daha doğrusu geniş kulaklıklar. Hani şu radyodaki stüdyoda bulunanlardan. Bizim kulağımızda olanlardan. Evet, evet, aynen ağır böyle. Ben hiç sevmiyorum onları. Önlerinde de birer mikrofon. Dedim ya bu kişiler çok bilindik insanlar, sıradan insanlar değil. Soldaki şahıs biraz yumurta kafalı, tepesi kel, çenesindeki o sivri top sakalı hemen kim olduğunu açığa çıkartıyor. Bu kişi Vladimir İlyich Ulyanov, değil mi? Yani bizim bildiğimiz adıyla, tanıdığımız adıyla kısaca Lenin. Ekim devriminin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu. Hani zamanında Rusya Komünist Partisi'nin ilk lideri falan. İşte Lenin'in solunda ise, yani bize göre karikatürün sağ tarafındaki mikrofonun başında oturan kişi, onun da böyle bir aslan yelesini andıran kabarık saçları ve sakalı var. Koyu kalın post bıyıkları hemen kendini ele veriyor tabii. Çok tanıdığımız bir şahsiyet. Ünlü Das Kapital'in yazarı Karl Marx. Yani hatta Mars, Ömer Hocam bilirse çok iyi, Özdeş sen de saçma sapan düşünceleriyle ün salmıştı. Mesela ona göre bir zamanlar devletler yönetici sınıf tarafından idare ediliyordu ve o devletler ortak kamu çıkarı adına hareket eder gibi yaparken aslında yönetici sınıfın çıkarları doğrultusunda yönetiliyorlarmış. Yani ne kadar saçma değil mi? Evet. Bugün bunlar tartışılamıyor bile. Ben hiç duymamıştım ama ilk defa duyuyorum senden. Neyse. Biz bu siyasi felsefe muhabbetini başka programa bakalım. Karikatüre dönersek bu iki kişi, yani Lenin ile Marx'ın o kafalarına kulakları geçirdikten sonra radyo başında söylediklerine kulak verelim. Lenin'in mikrofonundan yükselen bir konuşma balonu var. Burada bir slogan okuyoruz. Hashtag işareti ve Açık Radyo Açık Kalmalı sloganı bu. Marx'ın mikrofonu ise... Lenin'in meşhur bir sözü vardı biliyorsunuz. Gerçekler devrimcidir diye. Çıkardığı gazetenin evet. Adı da gerçekti. Evet. Evet. Doğru. Dolayısıyla şaşırtıcı değil Açık Radyo Açık Kalmalı demesi. Açık kalmalı evet. Marx'ın mikrofonu bu slogana hemen karşılık veriyor, yanıt veriyor. Kainatın bütün sesleri birleşin. Evet. Bu da bir şey. Buna ne diyeceksin? Evet. Özdeş. Bu hiç aklıma gelmemişti gerçekten. Aslında Özdeş, bu karikatürü sen bana ilettin hafta içinde. Ben çizerini bilemiyorum ama eser anonim değil. Bir hikayesi var. Gördüm, okuduğum kadarıyla geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Öğrenci Meclisi öğrencileri üniversite içindeki Hergele Meydanı'nda bir araya gelmişler ve bir karikatür atölyesi gerçekleştirmişler. Özgürlük için çizmişler. İşte bu anlattığım karikatür o günkü çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ürünlerden bir tanesi. Evet, hatta yani, fotoğraf da yollamışsınız. Evet, evet, evet. Şeyi görüyorum. İlk olarak Lenin'in kafasının başının çizilmesinin başladığı bir örnek şey var, fotoğraf var. Fotoğrafta görünüyor, evet. Öğrencilerden bir tanesi onu çizmiş, ismini bilemiyoruz. Instagram hesaplarından aldım İstanbul Üniversitesi grubunun. Eğleniyor gibi görünüyorlar çizim sırasında. Çok eğleniyorlar, çok. Başka karikatürler falan da çizmişler, eğlenceli tabii. Valla ben naçizane başka aday olmadığı için değil, fakat bugünün anlam ve önemine çok uygun olduğu için bu karikatürü seçmemizi öneriyorum kabul edilirse. Zaten biz de ilk açılışta verdiğimiz haberin ardından devrimden başka yol yok gibi bir açılış yapmadık. Evet. George Monbiot ve çeşitli diğer yazarların Trump seçildi. İşte iklim krizi var falan. Dolayısıyla hem Açık Radyo hem Marx ve Lenin uygun oldu. apaçık demek istedim değil mi? Çok, evet. İlişki apaçık. İlişki apaçık. Ben bir de bu hafta bonus olarak bir Trump emojisi sunmak istedim. Burkina Faso'lu çizer Damien Glaze'in yarattığı bu emoji. Böyle ağzı kulaklarına kadar gülümseyen, sapsarı yereli, haşarı yaramaz bir Trump figürü aslında. Bunu da sosyal medyada bundan böyle tasvip etmediğimiz mesajların altında falan kullanabiliriz. Yani bu emojiyi diğer emojilerin yerine. Yok, bunu beğenmezseniz, göndermek istemiyorsanız, o zaman Apaçık Radyo Karikatür Kolu'nun bir hizmeti olarak size kafasında kulaklıkları, gözlerini yummuş, mutluluk içinde radyosunu dinleyen bir emoji daha tavsiye ediyorum. Onu da emojiler antiskopesinde buldum ve haftanın karikatürünün yanına iliştiriverdim böyle bu hafta. Evet, benden bu kadar. Evet, çok teşekkür peki ederiz. Oy birliğiyle de seçildi karikatür zaten. Hayırlı uğurlu olsun. Apaçık Radyomuz hayırlı olsun. Ve bir daha sesi hiç kesilmesin diyerek teşekkür ederiz. Size veda etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere inşallah haftaya. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, devam ediyoruz Apaçık Radyo'da. Açık Gazete'nin kalan zamanını da gene haberlerin paylaşımına evet biraz ayıralım. Çünkü çok çok sayıda, yüksek sayıda önemli haber var. Evet, dünyanın belki de en kritik dönemlerinden birini yaşamaktayız. Elimiz el verdiğince, dilimiz döndüğünce özetlemeye çalışıyoruz, parçalar vermeye. Şimdi ne yapalım? Dünya haberlerinden o zaman devam edelim. Biz sessiz kalmışken, yani açık radyo kapalıyken, Kasım ayı Kasım ayında aslında oldukça endişe verici haberler yer aldı. 5 Kasım'daki seçimlerden önce. Öncelikle Avrupa Birliği Japonya ile güvenlik ve savunma anlaşması imzaladı. İşte Tokyo'da bir anlaşma imzalanıyor. Askeri alanda çok sayıda işbirliği yapılmasını öngörüyor. Tokyo yönetimi bu anlaşmadan hemen bir süre önce de NATO tarafından belirlenen işte bu gayri safi yurt içi hasıla, her ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının en az %2'sini savunmaya ayırma hedefini 2027 yılına dek tutturmak için bu alanda yaptığı harcamaları artırma kararı aldığını ve Hint Pasifik bölgesinde NATO benzeri bir askeri ittifak gerektiğini söylemişti. Yani Çin'le olan rekabet burada tabii söz konusu. Bu tehlikeli bir küresel militarizmin yükselişinden söz ediliyordu. Aynı günlerde İran ise askeri bütçesini %200'den fazla artıracağını duyurdu 2025 için. Bu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, SIPRI diye kısaltılıyor. O da İsrail'in askeri harcamalarına bakmış. 2024 yılında, yani Gazze'de sürdürdüğü soykırımcı savaş sürecinde İsrail'de %24 artırmış. 2025 içinde daha fazla, tarihi bir askeri harcama bütçesi oluşturduğunu yer vermişti. Bu sırada sizle, hani biz tabii her gün konuşmaya devam ediyoruz. Tuhaf bir gelişme olarak Kuzey Kore'nin Rusya sınırına, yani Ukrayna sınırına asker gönderdiğinden bahsetmiştik. Yine küresel militarizmin yükseldiğine dair endişe verici durumlardan bir tanesiydi. Zelenski, yani Ukrayna devlet başkanı, sınırda Ukrayna ordusuyla Kuzey Koreli askerlerin çarpışmaya başladığını duyurdu ilk kez. En acayip şeylerden bir tanesi ve tehlikeli bir gelişme tabii. Evet, tam da böyle bir dönemde, yani Amerikan seçimlerine gittik. Bir yanda ekolojik krizi sürerken bir yanda militarizmin krizi, bir bölgesel ve hatta dünya savaşı mı diye bir soru işareti sorulurken dünyada, bir de Amerikan seçimleri gerçekleşti. Evet, ve geçerken iki ufak ilavede bulunayım izninle. Bir tanesi, Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı en ağır siyah, yani evet, silah saldırılarında Moskova'nın da hedef alındığı gibi bir haber var. Üstelik bu seçimden, Amerikan seçimlerinden hemen sonra gerçekleşti. Hemen sonra. Rusya bir yandan Donald Trump'ı tebrik etti. Yani Putin tebrik ettiğini açıkladı. Biz müzakerelere de hazırız dedi ama Kiev'i, yani doğrudan Ukrayna'nın başkentine son dönemin en büyük drone saldırısını gerçekleştirdi. Buna karşılık Ukrayna'da bu sefer Moskova'ya dronlar saldırdı. Yaralılar filan olduğu da belirtiliyor. Tam belirsizlik, dezenformasyon ya da misinformation denen, yani enformasyonda, haberleşmede de çok büyük, yepyeni bir çağın başladığını da daha önce bugünkü programın başında da Carol Cadwalader'ın yazısından da okuduk ya, yani teknik biraderler artık iktidar koridorlarında at koşturuyorlar ve bu fevkalade endişe verici bir yeni çağın diyordu. Yani bir de şeyi eklemek lazım, ekstra bir dipnotu olarak Donald Trump'ın seçiminden hemen sonra kendisine yapılan suikasti, hani kulağından yaralandığını herkesin gördüğü, bununla ilgili de bir kişi hakkında İran hesabına çalıştığını, bu suikasti İran'ın düzenlediğine ilişkin bir iddia üzerine savcılığa soruşturma açması talimatı vermiş Trump. Bu da çok önemli bir gelişme. Yani İran da zaten Orta Doğu'daki en önemli aktörlerden bir tanesi ve baş hedefi İsrail'in de, Amerika Birleşik Devletleri'nin de. Bu da gayet kaygı verici bir başka gelişme diye de nitelendirebiliriz yani. Evet, ama seçim kampanyası boyunca çok ilginç bir kampanya yürüttü ve sonunda kazandı. Barıştan söz eden tek adaydı. Çok 3. Dünya Savaşı'nı ben durdurabilirim diyordu. Bütün dünya, benim dönemimde ne Ukrayna Savaşı vardı ne Gazze'de bu yaşananlar vardı. Dolayısıyla bu savaşları ben durduracağım diyerek, yani bütün ikiyüzlülüğüne rağmen barış diyen tek aday oldu. Yine bütün ikiyüzlülüğüne rağmen, yani aslında milyarder, kendisi de bir milyarder ve milyarderlerin ekonomik çıkarını radikal bir neoliberal ajandaya sahip olmasına rağmen işçi sınıfından söz eden de tek adaydı. Yani çok çok ilginç bir şekilde gerçekten. Biraz da bunların bütün propagandif yönüne rağmen biraz da bunlar sayesinde kazandığı zaten söyleniyor. Mesela Michael Roberts, işte İngiliz Marksist, aynı zamanda ekonomist kendisi, istatistikler vererek, yani bu Trump'ın işte nasıl kazandığını anlattığı yazısında şöyle diyor. Amerika'da Trump işte 73,4 milyon oy almış. Toplam oyların %50,7'sini kazanıyor. Kamala Harris ise 60 milyonda kalmış. Evet. Yaklaşık 13,5 milyon kişi Trump'a yani daha fazla oy vermiş. %47,7'de kalmış Kamala Harris. Ama ilginç bir şeyden bahsediyor. Bir önceki seçime göre katılım oranı düştü diyor. Bu çok önemli bir... Bu son derece önemli bir tespit. Evet. %66'ymış bir önceki seçimlerde, ki Amerika'da genelde %60'larda, 60 civarında oluyor. En yüksekte 60, %60'ların en üst seviyeleri %67 falan oluyordu. Evet. Trump ilk... Daha doğrusu Biden yönetime geldiğindeki seçimlerde bu katılım oranı çok artmıştı. Özellikle gençler, siyahlar ve Latinlerin daha fazla sandığa gittiği söyleniyordu. Çünkü bunda bir sebebi vardı. Black Lives Matter hareketi. Yani ırkçılığa karşı muazzam bir toplumsal muhalefet yükselmişti ki faşistler sokağa çıkanlara ateş açmıştı. Arabalar, tırlar sürdüler. Onlarca kişi hayatını kaybetti bu saldırılarda. Trump köpürüyordu sokağa çıkanlara, terörist vesaire falan diyordu. Covid'e rağmen üstelik milyonlarca kişi sokaktaydı. Bu hareket bir mobilizasyon sağlamayı başarıp bu da sandığa gitme oranını arttırmıştı. Şimdi işler tam tersine dönmüş. Biden seçildiğinde katılım oranı %66'ya çıkmışken bu seçimlerde %58'e ciddi bir gerileme var. Söz konusu. Evet, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de sık sık rastladığımız gibi bir böyle azalma var seçimlerde. Şimdi bir de şeyden bir ekleme yapayım. George Monbiot'un yazısından, 7 Kasım'daydı galiba değil mi? Evet, 7 Kasım'da çıkan Guardian yazısından. Yeni medya kanalları, gözleme, izleme teknolojileri, yeni kontrol, kalabalık kontrol yöntemleri, hedefli cinayetler, başka ülkelerde gördüğümüz gibi bunlar korkunç etkili oluyor diyor. Ürkütücü kadar etkili, ürkütücü derecede etkili olan şeylerdi. Bunları gördük ve hiç göz ardı edemeyiz. Ben şimdi şeyi de gördüğüm zaman diyor, Rus hükümetinin Ukrayna'nın elindeki Kherson şehrini bireylerin üzerine dronlarla el bombası atıldığını görünce bu işte yeni bir yere doğru gidiyoruz. Ve şunu düşündüm diyor, bunlardan günün birinde hepimize tepeden inebilir bu el bombası, dronlar. Drone teknolojisi çok gelişti çünkü. Ve tabii suikastlar düzenlenebiliyor. Evet, suikastlar düzenleniyor. İşte İsrail'in de son geçirdiği tabii. Bu cep telefonlarıyla, alıcı cihazlarıyla, evet. Telsizlerle falan oldu. Yani korkunç olmakla beraber, yani gerçekten canavar olmakla beraber Trump da bir istisna sayılmaz diyor. Bu diyor George Monbiot şöyle devam ediyor. Kapitalist sahte demokrasinin, pseudo demokrasinin distile edilmiş halidir kendisi diyor. Yani bütün değerleri, tamamen dışsal değerleri neyin üzerine kurulu? Prestij, statü, imge, imaj ve güçlü şöhret, şan şöhret, güç ve servet. Bunlar yıllardan beri zaten projeksiyonu yapılan temel değerler oldu. Her televizyon ekranında, her telefon ekranında, cep telefonu ekranında gördüğümüz ve yıllardan beri devam ediyordu diyor bu şey. Ve yani suçluluk çeşitli hakkında sayısız, mahkum oldukları da dahil suçlar var diyor. Onlar da aslında sistemin suçlarından ibaret. Yani kadınları taciz etmesi sayısı 26 kadından mı ne dava var zaten, cinsel taciz, tecavüz, yanında çalışanları, yalnız mobbing de değil, onun ötesinde tacizler de var. Bu seçim kampanyasında da ağırlıklı olarak erkeklere seslenen bir kampanya yaptı bu arada. Ve sandık başına giden beyaz erkeklerin oranının ciddi oranda arttığı ve farkta, yani tamam bu çok büyük bir, şu anda 14 milyonluk bir farktan bahsediyoruz. Bunların hepsi beyaz erkeklerin farkı değildir ama gene de önemli bir rol oynadığından, sandığa giden kadınların ise oy oranlarının düştüğünü, evet, katılım oranlarının, evet, düştüğünü. Yani Trump'ın mesela kadınları, yanında çalışanları ve müşterileri, Müslümanları, göçmenleri, sakatları ve ekosistemleri hepsini aşağı alıp üstüne bindiği bir durum. Bu dünyanın, dünya halklarının ezici çoğunluğunu yüzyıllardır çektiği şeylerin simgesidir diyor. Yani öyle özel yeni bir şey yok diyor. Peki ne yapacağız sorusuna da, kendi ülkelerimizde olmasını engellemek için elimizden geleni yapalım. Bu da büyük bir desantralizasyon, merkezsizleşme ve halkın, halka, politikanın halka intikal ettirilmesi ve gerçek bir demokrasinin yaratılması, öyle kolaylıkla ele geçirilebilecek bir demokrasi olmaktan çıkarmak için hiçbir şekilde kuvvetle uğraşmamız gerekiyor. Ekolojik bir medeniyet kurmamız için uğraşmak gerekir. Ve bunu ekonominin yeryüzü sistemlerine hakim olmasından çıkartmak gerekir. Yeryüzü sistemlerinin önceliği, ekonomiye önceliği olması lazımdır diyor. Ve hiç kimse bunun kolay olduğunu söyleyemem. Elbette ben de söyleyemem bunların kolay olduğunu. Ama şu anda biz gerçekten hayatlarımızın bütün yönetimini, şahıslarımızın ve hayatlarımızın tüm yönetimini her ülkede başlarımıza çöken, tepemize çöken Donald Trump'lara karşı vermekten, teslim etmekten vazgeçmek zorundayız diyor. Monbiot'un bazen özellikle bu çözüm diye anlattığı şeylerin tam olarak ne demek istediğini anlayabilmiş değilim. Bu en son siz de okumuştunuz, neoliberalizm üzerine yazdığı bir kitap vardı. Orada da en son çözüm olarak söylediği şeyler, bir tür yeni bir siyasete ihtiyacımız var diyor ama hani bunun zor olacağını da söylüyor ama nasıl olmak yapmak gerektiğine dair pek fazla şey söylemiyor ve kapitalizmden daha çok neoliberalizme eleştiri getiriyor mesela. Böyle bir hep bir bende şey kalıyor. Yani günün sonunda ne yapacağız dediğinde mesela siz daha şey diyorsunuz işte devrim dediğini iddia ediyorsunuz ama ben aynı sonuca bazen varamıyorum yani. Değildi ama şimdi elimde var. Bakalım. İlerici devrim diyor. İlericilerin devrimi. Evet, galiba süreyi de tamamladık. Saat 10 oldu. Bu şimdi bir yarım saatliğine de bütün Apaçık Radyo ekibini burada stüdyoya alacağız. Stüdyoya evet. Alacağız ve onlarla birazcık sohbet etme imkanı bulacağımızı umuyoruz. Şimdi bir küçücük ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete uzatmalı devam ediyor ama aslında Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi bu. Ve Apaçık Gazetesi tabii. Aynı zamanda radyonun kapatılması için yaptığımız son veda yayınında olduğu gibi şimdi de bir hoş geldin ya da hoş bulduk yayınını birlikte yapalım. Çok kalabalık bir kadromuz var. Bir iki eksik görür gibiyim ama. Birkaç eksik var ama ekibin çoğunluğu burada. Söz verdikleri halde gelmeyenleri de şimdi adlarını verip. Birazdan hepsinin adını vereceğim. Mikrofon sevmeyen radyocular da var. Evet, aramızda. Şimdi Didem ve İksen'le beraber son kapanış şeyinde bulunanlar, sunucu olarak bulunanlar bizlerdik. Onu devam ettirelim ama orada bir önemli ihmalimiz de oldu. Onu da giderelim şimdi. Bütün personelimiz, bütün çalışanlarımız da burada şimdi onlarla birlikte. Bir de özel konuğumuz var. Havva Hazer, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şimdi ekibi saymak istiyorum. Hemen yanımda Serpil Göçebe var. Onun yanında Nisa Şahin, Batu Örçal, Kübra Uğur Tanı, Buket Metin, Ceren Helvacı, Dila Yılmaz, Merve Can, Selahattin Çolak, Acar Reisi, Özdeş Özbay, İksen Mavi Tuna karşımda ve ben Didem Gençtürk buradayız. Bu arada masanın diğer tarafında sevgili Feryal Kabil ve Andrei Gritsku bize eşlik ediyorlar. Onlar teknik masadalar. Beni unuttun. Siz ev sahibisiniz. Kapanışta da Özdeş'i unutmuştum. Açık Gazete ekibine yönelik bir komplo. Evet, burada bir şey var yani. Açık Gazete'ye karşı bir şey sezmiyor değiliz. Yani. Yok, olur mu öyle şey? Estağfurullah. Biz konuğuz şimdi, o yüzden sizi atladım. Kapanış yayınında isimleri sayarken Özdeş'i unutmuştum. Şimdi arkadaşlarımızın hepsinin bir merhabalarını alalım istiyoruz. Çünkü kapanış yayınında 41 programcımızın merhabasıyla kapatmıştık. Başka bir merhabayla açmak bugünkü niyetimiz. O yüzden ben böyle mikrofonu tek tek uzatacağım. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba Apaçık Radyo. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Evet, merhabalar. Merhabalar herkese. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhabanın da özel bir manası oldu. Biraz konuşalım. Sabah zaten The Doors'la açılışı yaptığımızda da bunu hissettirdik ve biraz üzerine de konuşalım diye aramızda da konuşmuştuk. Merhaba yayını, yani merhabalı yayın Açık Radyo'nun, Apaçık Radyo'nun pardon, ilk gününde özel vurgumuzdu. Bunlar olacak canlarında. İster istemez. Yani selamlayarak kapamıştık Açık Radyo'nun yayınını. Bu da dünyanın en garip durumu diye sonrasında aramızda konuştuk. Hatırlayanlar vardı dinleyicilerimiz arasında. O hiç de öyle bunalımlı, melankolik bir kapanış yayını olmamıştı kendiliğinden. Bunu böyle de tasarlamadık ama işte Açık Radyo ailesi, grubu, kolektifi artık ne diyeceksek böyle bir oluşum yan yana geldiğinde ister istemez böyle bir mutluluk üretiyor hep birlikte ve buna uygun şekilde merhaba diye yayını kapattı. Evet, hatta arkadaşlarımızdan biri de yani bu merhaba kainat diye başlayan merhabanın özel bir yeri olduğunu bu kelimenin radyoda bunu ayrıca vurgulamak gerektiğini söyledi. Ben de kendisine Açık Kitap'ın yeni dijital versiyonu, genişletilmiş versiyonunda merhaba maddesini yazmaya talip olup olmayacağını sordum. O da olur dedi. Yani yakında merhaba diye bir maddeyi de görmek mümkün olacak internette. Açık Kitap neydi? Açık Kitap, Açık Radyo'nun 15. yaşında çıkardığı bir ansiklopedik sözlük. Editörlüğünü Soner Ertekin ve Ömer Madra'nın beraber uzun uğraşlarla 5 yılda tamamladığı... 4 mü? Peki. 4 yılda tamamladığı bir ansiklopedik sözlük. Şu anda dijital olarak yani en azından PDF olarak erişime açık ama bunu bir projemiz var. Burada da küçücük bir müjde olarak vereyim. 30. yılımıza özel bir dijital ve erişilebilir yeni maddelerin olduğu bir platforma dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu arada belki Kübra da anlatır biraz. Biraz bunu. Evet, Kübra'ya burada söz vermeden önce ekipteki şu an burada olmayan arkadaşlarımızın da isimlerini anıp onların da aslında merhaba dediğini iletmem lazım. Sevgili Atalay Şengül şu anda burada değil. Berke Akmeşe şu anda burada değil çünkü onun uzun bir mesaisi var, yetişemedi. Dilek Hepgüler'e de bir merhaba diyelim. Ege Madra burada değil şu anda bizimle değil. Nazlı Zaman şu anda bizimle değil ve sevgili Meral Mutlu şu anda dinliyorlar bizi. Onlara da bir merhaba, günaydın diyelim. Merhaba. Günaydın. Umarım unuttuğum kimse yoktur tabii. Kalabalığız biraz, olabilir. Evet, olabilir öyle şeyler. Hanım, sizden bahsedeyim birazcık. Nasılsınız? Şu anda iyiyim. Açık Radyo açıldığı için. Tabii çok benim için çok kötü oldu. Yani şu anda rüyada mıyım acaba diyorum. Kapatılacağını duyunca gerçekten çok üzüldüm. Ne yapacağım ben? Bencildir ya insan. Önce kendini düşünür. Ben de kendimi düşündüm önce ama sonra hemen çıktım ondan. Açık Radyo ne olacak? Hayatımızda olmayacak mı bir daha? Ben bundan sonra ne yapacağıma döndüm. Hep böyle çelişkili şeyler ama demin bahsettiğiniz o son merhaba sesleriniz çok iyi geliyordu. Hiç umutsuz bir ses duymadım ben. Çok iyi geliyordu. Sonra bir sürü yayına çıktınız. Hepsini takip ettim, buldum, izledim. Ondan sonra Mirgün Cebas'ın programında Küçük Açık Gazete'yi çok beğendim. Çok güzeldi. Özdeş Özbay onu bir şeye benzetmişti. Şimdi kelime aklıma gelmiyor. Neydi Özdeş, hatırlıyor musun? Talk show olabilir. Evet, talk show. Ama küçük bir Açık Gazeteydi. Ben çok hoşuma gitti benim. Çok güzel takip ettim hepinizi. Ama frekansın olmaması tabii çok kötü İstanbul'da yaşayanlar için. Ben alışkınım, internet üzerinden dinliyorum yıllardır. Evet, çünkü siz Kocaeli'nde. Tabii ben evet. Uzun yıllardan kaç yıldır dinliyorsunuz? İnternet üzerinden mi? Hayır, yani Açık Radyo'yu ben 2000 yılından bu yana dinliyorum. Dijitürk'te başlamıştınız. 2000'di galiba. 2000 mi? 2001 mi? Öyle bir 2001 şey. 2001 olması lazım. Evet, yanlış aşağı yukarı işte 23-24 senedir, çeyrek asırdır fena Açık Radyo'yla yaşıyorum. Çok önemli benim için. Çok hayati önemi var gerçekten. Açık Kitap'ta da bir madde var aslında. 51 yaşındayım, ev hanımıyım. Evet, o zaman. Maddesi. Yazarı sevgili Hava Hanım. Hava Hanım bizi hiçbir zaman mektuplarıyla yalnız bırakmaz. Hep yazar ve hepsinin sonunu sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Yeni çok seven. Şimdi, sizi çok seven, evet. Evet, hepinizi çok seviyorum gerçekten. Bir de şey, ben bilmiyorum yani, ben ev kadınıyım. Herhalde Açık Radyo'nun en okumamış, en eğitimsiz tayfasından biriyimdir. Ama Açık Radyo okuldan kaytarılır da Açık Radyo öyle bir şey değil. Okul, tam okul benzetmesi olmuyor ama benim hayatımda çok rolü var gerçekten. İyi ki var Açık Radyo, bana beni yaşama bağlıyor diyeyim. Evet. Her sabah, bu sabah hatta Apaçık yolda Radyo dinledik. Apaçık Radyo, pardon. Didem Gençtürk'ün sabahlık programı başlayacak dedim Ayşegül'e. bu sabah koymadınız herhalde. Açık gazeteyle başta tanım istedik. Evet, o yüzden değil mi? Şey, ben, evet. Demokrasi Now'da yoktu o yüzden. Evet. Ben işte buraya gelince ilk burayı kapıları açan ben oluyorum genellikle bu çaka. Ama bugün böyle oldu. Bugün için gerçek oldu. Bugün için gerçek oldu. Ve işte radyoyu dinle hemen açtım. Bakıyorum ne olur. Bugün açıyoruz işte. Democracy Now yok. Çok güzel müzikler çalıyor ama yok. Eyvahlar olsun bir aksama oldu herhalde filan diye. Didem'e telefon etmek üzere elimi telefona uzatırken birden Açık Gazete'yle başlayacaktık. Gerçekten alışkanlık yani ben de mesela 7'de başlar ya Didem Hanım'ın programı. Nazlı zamanla beraber hazırlıyoruz evet. Onu da. Evet, bu arada evet. Size çok selam söyledi Nazlı. Biraz rahatsız olduğu için bugün gelemedi. Ona da geçmiş olsun. Ona da geçmiş diye. Olsun diye burada. Evet yani ben Demokrasi Nazlı'suz da hafta içinde başladığımızı hiç hatırlamıyordum. Tam telefon edecektim hatırladım. Sonra işte sabahlık da yoktu. O zaman tamam gittik ne yapalım oluyor. Bu arada bu geçtiğimiz test yayınının bütün müzik listelerini dijital ortamda paylaşacağız. Onu da duyurmuş olalım. Soranlar oldu. Bir iki tane de test yayını uzatsanız mı diyen olmuş. Onlara da selam edelim. Bir de şimdi sevgili Yeşim Burul yazmış. Sabahtan beri gözyaşları mesajları geliyor. Her yandan bana da metrobüste işe giderken açık apaçık radyo dinleyenler birbirlerini tespit etmişler. Bu da güzelmiş. Bu arada gerçekten mesajlar yağıyor. Muhtemelen herkesin telefonlarına ve sosyal medya hesaplarına yağıyordur. Peki burada Açık Radyo macerasının ilk kuruluşunda en eski elemana da bir mikrofon uzatalım değil mi? Sevgili Nisa Şahin'e uzatalım. Nisa Şahin. Lazım. Söyle bakalım ne oluyor? Bilmem. Evet, ben de başından bu yana buradayım. Yani ne oldu? 30 oldu yani. Evet. Gerçekten 30 olacak. Evet. 3 gün sonra onu ben de ona söyleyecektim. Gireceğiz yani. Çok önemli bu. Yani hayatımız burada geçti. Bizi benim için çok kıymetli bir yer. Çok seviyorum. Yani şu son süreçler biraz kötüydü ama şimdi tekrar hayatta olmak güzel. Evet, neşemizi hiç kaybetmedik galiba ama Hava Hanım'ın da söylediği gibi. Evet. Neşemizi hiç kaybetmedik. Bir de enteresandı sürekli böyle birbirimize bakıp bu arada şunu da hatırlatmak lazım. Bu süreçte açık bültende bir günlük yayınladık. Bunu takip eden çok fazla dinleyicimiz oldu. Orada hala küçük küçük devam ediyoruz. Buradan da sözü ben Kübra'ya vermek istiyorum. O bültenleri büyük emeğiyle kendisi yazıyordu. Oradan her gün küçük küçük alıntılarla sevgili Ceyhan Usanmaz'ın çeşitli kitaplardan radyo geçen bölümleri yayınladı. Sen devamını anlatır mısın Kübra? Tabii ki. Öncelikle Ceyhan'ın kürasyonu açık radyolar üzerineydi. Evet. Ve bu çok önemli bir detaydı. Hatta bunu birkaç versiyonda belirtmeyi unuttuk. Tekrar özür dileyim buradan. Ceyhan'a çok teşekkür ederiz. İlk günden beri sürekli alıntılarla bizi besliyor. Açık bültende bu günlükleri tutma fikri aslında hepimizin ortak fikriydi. Bir arşiv çalışması yapmak istiyorduk. Zamanla bu eğlenemiyoruz'a evrildi. Manifestoda olduğu gibi. Eğlendiğimiz için kendimizi kötü hissettiğimiz anlar vardı. Çünkü sonra ya dedik bu kötü hissedeceğimiz bir şey değil ve bu radyo eğlenemiyoruz diye kuruldu. O yüzden eğlendiğimiz anları yazdığımız, ne kadar umutlu olduğumuzu yazdığımız ve bu umudun sonucunda da hep beraber başardığımız bir arşiv tutmuş olduk. Bu arşive de insanlar tabii ki açıkbülten.substack.com adresinden erişebilirler. Bunu da hatırlatmış olalım. Editörden diye başlığıyla notlar değil mi? Evet, editörden notlar. Orada çeşitli fotoğraflar da var. Bu arada tabii... Bu arada fikrin şeyi yani tetikleyicisi olan eski programcımızın ismini de söyleyelim. Seçil Yersel. Oda Projesi ekibinden. Yani sessizlik pek çokları gibi ona da fena gelmişti. yahu hani bir satır bile bir şey duysak bize iyi gelecek diye yazdı. Oradan aslında bu fikir gelişti. Çok böyle radyonun içinden işte böyle somurtkan olmayan bir günlük tutmuş olduk. Şey konuştuk en son, galiba 30. yılda da devam edecekmiş editörün notları. Sanırım öyleymiş. Ömer Bey söyledi bize de. Öyleyse tamam, ben yazayım. Bu bir henüz böyle bir karar falan değil ama yani fikir olarak. Bir süre devam edelim bence de. Bir eğilimimiz var gibi duruyor. Şunu da söyleyelim o zaman. Mesela Instagram'da Açık Radyo hesabında gördüğünüz bir videonun arka planını da bültende görebiliyorsunuz. Evet. Orayı da ayrıca takip etmenizi öneririz o yüzden Substack üzerinden. Evet, böyle bir perde arkası işlevi de var. Evet. Az kaldı, teknolojinin şapkalarına geçeceğiz. Biz internet yayıncılığıyla konuşacağız orada. Evet, teknolojinin şapkalarının iki konuğu var bugün. Sevgili İlksel Mavi Tuna ve Kübra Oğurtan'ı bu arada internet radyosu yayıncılığını teknolojinin şapkalarında konuşacaklar. Ben ekibi tekrar bir takdim etmek ve bir şeyler söylemek isteyenlere mikrofonu bırakmak istiyorum. Sevgili Serpil Göçebe, Nisa Şahin, Batu Örçal, Kübra Oğurtan, Buket Metin, Ceren Helvacı, çok zor herkesi saymak, burası çok kalabalık, Dila Yılmaz, Merve Can, Acar Reisi, Selahattin Çolak galiba diğer tarafa, teknik masaya geçmiş, Özdeş Özbay, İlksel Mavi Tuna, ben Didem Gençtürk ve Ömer Madra stüdyoda beraberiz. Paçık Radyo'nun ilk yayınını kutlamak, bir merhaba demek için şimdi arkadaşlarıma bırakıyorum sözü. Arkadaşların olacak mı sözü? Merhaba. Ben bu arada bir şey sormak istiyorum. Serpil söyle sen. Apaçık Radyo bizim evimiz, biz onunla varız. Ben de bir şey sormak istiyorum. Tam istatistiksel bilgilere sahip değilim ama Açık Radyo'dan yaşı küçük olan kimse var mı burada? Ben varım. Birkaç tane. Hemen el kaldırın. Sen söyle bakalım kimlermiş? Kübra ve Dila'nın yaşları Açık Radyo'dan küçük. Bu arada 13 Kasım Açık Radyo'nun doğum günü, tam 2 gün sonra 30 yaşımıza. Berke'nin de küçük, Nazlı'nın da öyle. Evet işte onlar çoluk çocukla beraber. Bir de teşekkür ederim. Yani bu sen birkaç ayla mı kaçırdın? Sen birkaç ayla mı kaçırdın? Yok. Birkaç yılla. Birkaç yılla. Genç bir ekibimiz var. Evet. Ruhen de fiziken de. Fizikman da. Evet, bu bölüm için bir parça seçtik ama ben yine de bir mikrofonu uzatmak istiyorum. Genelde mikrofonun önünde olmayan arkadaşlarımız da buradalar ve biraz çekiniyorlar. Onları biraz cesaretlendirmemiz lazım galiba. Evet, çünkü burada bu önemli bir program, şeyde kapanış programından sonra İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli hit parçasını yarattık yani. Good Vibrations bir numaraya yükseldi. Onun için dikkatli bir parça seçelim. Belki de ikinci bir defa gene hit parade'de bir numaraya yükselebiliriz. Çalacağımız parçayla olmaz mı yani? Bir anma parçası seçtik aslında bugün. Sevgili dostumuz İrfan Alış'ı bu kapalı olduğumuz süreçte bir günaydın diyememiştik. O yüzden Peyk grubundan bir parça seçtik. Denizde'yi mi dinleyeceğiz buradan çıkarken? Toprağı bol olsun ondan. Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii lütfen. Tabii lütfen aman. Son gün Ümit Şahin katılmıştı. Açık Radyo'nun kapandığı gün. Şey demişti orada, çok o günden beri aklımdan çıkmıyor. Açık Radyo'nun dinleyicisi müşteri değil demişti. Çok etkiledi beni. Gerçekten müşteri değiliz yani biz. Çok güzel bir tespitti bence. Evet, tüketim şimdi, toplumunun tükenim tabii, toplumuna dönüşmesinin yok, evet, en şey gerçekten kısa yoldan tarifi çünkü yani. Ümit hastanede bile müşterisiniz artık yani. Evet evet. Aynı. Ama Açık Radyo'da öyle bir şey yok. Müşteri değiliz biz. Evet, destekçilerinin yani evet, dinleyicilerinin yakın desteğiyle yükselen. Hayatta yaptığım en iyi işlerden biri Açık Radyo dinlemek. Açık Radyo'nun evet, da, yani Açık Radyo'ya da şeyimiz devam ediyor tabii, hukuki bütün yollarımız ve oradan da Açık Radyo'nun yayınına döneceğimiz, karasal yayında dahil döneceği ümidi tabii ki hiç kaybetmedik, hatta gayet iyiyiz yani bu konuda. Umutluyuz. Tabii ki. Her zaman. Peki o zaman bir merhaba fırtınasıyla sözü Peyk'ten Deniz'deyim'e bırakalım diyorum. Ne dersiniz? Açık, apaçık radyodan merhaba diyelim, evet, değil mi? Hep beraber söyleyebilir miyiz? Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.